جان ایلیا کی کتاب شاید. میں شاید تم کو اکثر بھولنے والا ہوں، شاید جانے جان، شاید کہ اب تم مجھ کو پہلے سے زیادہ یاد آتی ہو. ہے دل غمگین، بہت غمگین کہ اب تم یاد دل دارانہ آتی ہو. شمیمے دور ماندہ ہو، بہت رنجیدہ ہو مجھ سے، مگر پھر بھی مشام جام میرے آشتی مندانہ آتی ہو. جدائی میں بلا کا التفات محرمانہ ہے، قیامت کی خبر گیری ہے، بے حد ناز برداری کا عالم ہے. تمہارے رنگ مجھ میں اور گہرے ہوتے جاتے ہیں، میں ڈرتا ہوں میرے احساس کے اس خواب کا انجام کیا ہوگا. یہ میرے اندرون ذات کے تاراج گر جذبوں کے بیری وقت کی سازش نہ ہو کوئی. تمہارے اس طرح ہر لمحہ یاد آنے سے دل سہما ہوا سا ہے، تو پھر تم کم ہی یاد آؤ. متائے دل متائے جاں، تو پھر تم کم ہی یاد آؤ. بہت کچھ بہ گیا ہے سیل ماہو سال میں اب تک، سبھی کچھ تو نہ بہ جائے کہ میرے پاس رہ بھی کیا گیا ہے، کچھ تو رہ جائے. رمز، تم جب آؤ گی تو کھویا ہوا پاؤ گی مجھے، میری تنہائی میں خوابوں کے سوا کچھ بھی نہیں. میرے کمرے کو سجانے کی تمنا ہے تمہیں، میرے کمرے میں کتابوں کے سوا کچھ بھی نہیں. ان کتابوں نے بڑا ظلم کیا ہے مجھ پر، ان میں ایک رمز ہے جس رمز کا مارا ہوا ذہن مژدئے عشرت انجام نہیں پا سکتا، زندگی میں کبھی آرام نہیں پا سکتا. نوائے درونی، نیلگوں حزن کے اکناف میں گم ہوتے ہوئے، مہرباں یاد کے اطراف میں گم ہوتے ہوئے، بے طرف شام کے ابہام کی سر سبزی میں، جو تنفس سے خاموشی کے سنا ہے میں نے، ایسا نغمہ کسی آواز کے جنگل میں نہیں. شہر آشوب، گزر گئے پسے در کی اشارتوں کے وہ دن، کہ رقص کرتے تھے میں خوار رنگ کھیلتے تھے. نہ محتسب کی تھی پرواہ نہ شہردار کی تھی، ہم اہل دل سرے بازار رنگ کھیلتے تھے. غرور جب و دستار کا زمانہ ہے، نشاط فکر و بسات ہنر ہوئی برباد. فقیہ و مفتی و وائس پہ حرف گیر ہو کون، یہ ہیں ملائکہ اور شہر جنت شداد. ملازمان حرم نے وہ تنگیاں کی ہیں، فضائیں ہی نہ رہیں رقص رنگ و بو کے لیے. یہ انتظام تو دیکھو خزاں پرستوں کا، بچھائی جاتی ہیں سنگینیاں نمو کے لیے. اسی حوث میں ہیں ہر دم یہ دشمنان جمال، جو سوئے رنگ اٹھے اس نظر کو گل کر دیں. جو بس چلے کہیں ان کا تو یہ فضا بیزار، شفق کا رنگ بجھا دیں سحر کو گل کر دیں. ہوئی ہے جانب محراب سے وہ بارش سنگ، کہ عافیت خم ابرو کی ہے بہت دشوار. ستم کیا ہے عجب منجنیق منبر نے، حریم دل کی سلامت نہیں رہی دیوار. یہ عہد وہ ہے کہ دانشوران عہد پہ بھی منافقت کی شبیہوں کا خوف طاری ہے. نماز خوف کے دن ہیں کہ ان دنوں یاروں، قلندروں پہ فقیہوں کا خوف طاری ہے. یہ ہیں وہ تیرہ دلان قلم روے تاریخ، جو روشنائی دانش کا خون کرتے رہے. یہی تو ہیں جو حکیموں کی حکمتوں کے خلاف ہر ایک دور میں حاکم کے کان بھرتے رہے. ہیں ظلمتوں کی مربی طبیعتیں ان کی، کبھی یہ روشنی طبع کو نہیں مانے. ہے روشنی کا انہیں ایک ہی نظارہ پسند، کہ جشن فتح منے اور جلیں کتب خانے. دیا ہے کام انہیں شب کے سرپرستوں نے، سپیدے سحری کو سیاہ کرنے کا. ملا ہے عہدہ کلیسائے غرب سے ان کو، شعور مشرق نو کو تباہ کرنے کا. گزشتہ عہد گزرنے ہی میں نہیں آتا، یہ حادثہ بھی لکھو معجزوں کے خانے میں. جو رد ہوئے تھے جہاں میں کئی صدی پہلے، وہ لوگ ہم پہ مسلط ہیں اس زمانے میں. اجنبی شام، دھند چھائی ہوئی ہے جھیلوں پر، اڑ رہے ہیں پرند ٹیلوں پر. سب کا رخ ہے نشے منو کی طرف، بستیوں کی طرف، بنو کی طرف، اپنے گلوں کو لے کے چرواہے سرحدی بستیوں میں جا پہنچے، دلے ناکام میں کہاں جاؤں، اجنبی شام میں کہاں جاؤں۔ وصال، وہ میرا خیال تھی سو وہ تھی، میں اس کا خیال تھا سو میں تھا، اب دونوں خیال مر چکے ہیں۔ اعلان رنگ، سفید پرچم، سفید پرچم، یہ ان کا پرچم تھا جو شکاگو کے چوک میں جمع ہو رہے تھے، جو نرم لہجوں میں اپنی محرومیوں کی شدت سمو رہے تھے کہ ہم بھی حقدار زندگی ہیں مگر دل افگار زندگی ہیں، ہمارے دل میں بھی کچھ امنگیں ہیں، ہم بھی کچھ خواب دیکھتے ہیں، خوشی ہی آنکھیں نہیں سجاتی ہے، غم بھی کچھ خواب دیکھتے ہیں۔ یکم مئی کی سحر نے جب اپنا نفس مضمون رقم کیا تھا، بلا نصیبوں کو زندگی کی امنگ نے ہم قدم کیا تھا، اور ایک جریدہ نگار صبح شعور محنت نے آج کے دن بنام محنت کشاں یہ پیغام حق سپرد قلم کیا تھا۔ علم نصیبو بہادری سے، ستم نصیبو بہادری سے، صفوں کو اپنی درست کر لو کہ جنگ آغاز ہو چکی ہے، تمہارے کتنے ہی باہنر ہاتھ ہیں جو بے روزگار ہیں آج، تمہارے کتنے نڈھال ڈھانچے گھروں میں بے انتظار ہیں آج، نظام دولت کے پنجہ ہائے درشت و خونی شروع ہی سے فریب قانون و امن کی آڑ میں چھپے ہیں، چھپے رہے ہیں۔ گروہ محنت کشاں ہو تیری زبان پر اب بس ایک نعرہ، مفاہمت ختم ہو چکی ہے، مفاہمت ختم ہو چکی ہے، ستم گروں سے ستم کشوں کی معاملت ختم ہو چکی ہے، یکم مئی کا حساب عظمت تو آنے والے ہی کر سکیں گے۔ یہاں میں نے اس عہد آفرین تحریر کے ایک حصے کا مفہوم نظم کیا ہے جو یکم مئی کی صبح کو مزدوروں کے ایک اخبار میں شائع ہوئی تھی۔ ہجوم گنجان ہو گیا تھا، عمل کا اعلان ہو گیا تھا، تمام محرومیاں ہم آواز ہو گئی تھیں کہ ہم یہاں ہیں، ہمارے سینوں میں ہیں خراشیں، ہمارے جسموں پہ دھجیاں ہیں، ہمیں مشینوں کا رزق ٹھہرا کے رزق چھینا گیا ہمارا، ہماری بخشش پہ پلنے والوں ہمارا حصہ تباہیاں ہیں، مگر یہ خواب تھا، وہ ایک خواب جس کی تعبیر خون چکا تھی، رقم جو کی تھی قلم نے سرمائے کے وہ تحریر خون چکا تھی، سفید پرچم نے خون محنت کو اپنے سینے پہ مل لیا تھا، یہ وقت کی سربلند تدبیر تھی، یہ تدبیر خون چکا تھی، دیارے تاریخ کی فضاؤں میں سرخ پرچم ابھر رہا تھا، یہ زندگی کی جلیل تنویر تھی، یہ تنویر خون چکا تھی۔ یکم مئی خون شدہ امنگوں کی حق طلب پر ہمی کا دن ہے، یکم مئی زندگی کے زخموں کی سرخ رو شاعری کا دن ہے، یکم مئی اپنے خون ناحق کی سرخ پیغمبری کا دن ہے، یکم مئی زندگی کا اعلان رنگ ہے، زندگی کا دن ہے، یہ زندگی خون کا سفر ہے اور ابتلا اس کی رہ گزر ہے، جو خون اس سیل خون کی موجوں کو تند کر دے وہ نامور ہے، یہ خون ہے خون سرزنندہ، یہ خون زندہ ہے خون زندہ، وہ خون پرچم فراز ہوگا جو خون زندہ کا ہم سفر ہے، یہ خون ہے سرنام یعنی سرنامہ کتاب امم، یہ خون ہے ادب گہے اجتہاد تاریخ میں نصاب امم، یہ خون ہے صلیب اعلان حرف حق کا خطیب بھی یہ، خطاب بھی یہ اپنا ناشر ہے اور منشور انقلاب امم، یہ خون ہے، یہ خون ہی خیر جسم و جاں ہے اس امتحاں گاہ زندگی میں، جہاں کہیں ظلم تانہ زن ہو وہاں جواب امم، یہ خون ہے، یہ خون ہی خواب دیکھتا ہے شکست کی شب بھی صبح نو کے، پھر اپنی ہی گردشوں میں تعبیر کوش خواب امم، یہ خون ہے، یہ خون اٹھاتا ہے غاصبوں کے خلاف طوفاں بغاوتوں کے، ہوں عام جب زندگی کی خوشیاں تو آب و تاب امم، یہ خون ہے، جو ظلم سے دو بدو ہیں ان کی صفوں کو قوت پلاؤ آؤ، اسی طرح خون زندہ ہر زمان جہاں اقتدار ہوگا، نفاق اور افتراق ہی میں پناہ لیتے رہے ہیں ظالم، جو ظالموں کو پناہ دے گا وہ ظالموں میں شمار ہوگا۔ تعقب، مجھ سے پہلے کے دن اب بہت یاد آنے لگے ہیں تمہیں، خواب و تعبیر کے گمشدہ سلسلے بار بار اب ستانے لگے ہیں تمہیں، دکھ جو پہنچے تھے تم سے کسی کو کبھی، دیر تک اب جگانے لگے ہیں تمہیں، اب بہت یاد آنے لگے ہیں تمہیں، اپنے وہ عہد و پیماں جو مجھ سے نہ تھے، کیا تمہیں مجھ سے اب کچھ بھی کہنا نہیں؟ دوئی، بوئے خوش ہو دمک رہی ہو تم، رنگ ہو اور مہک رہی ہو تم، بوئے خوش خود کو روبرو تو کرو، رنگ تم مجھ سے گفتگو تو کرو، وقت ہے لمحہ لمحہ مہجوری، چاہیں تم میری ہمنشیں بھی ہو، ہے تمہاری مہک میں حزن خیال، جیسے تم ہو بھی اور نہیں بھی ہو، میرے سینے میں چبھ رہا ہے وجود اور دل میں سوال سا کچھ ہے، وقت مجھ کو نہ چھین لے مجھ سے، سرخوشی میں ملال سا کچھ ہے، میری جان ایک دوسرے کے لیے، جانے ہم ناگزیر ہیں کہ نہیں، تم جو ہو تم ہو، میں جو ہوں میں ہوں، دل ہوا ہے سکون پذیر کہیں۔ برج بابل، برج بابل کے بارے میں تو نے سنا، برج کی سب سے اوپر کی منزل کے بارے میں تو نے سنا، مجھ سے کلدانیوں کاہنوں نے کہا، برج کی سب سے اوپر کی منزل میں ایک تخت خواب قداست ہے جس پر خداوند آرام فرما رہا ہے۔ بنو اسرائیل کے دور اسیری کے بعد کے یونانی مورخ ہیروڈوٹس کے بیان سے استفادہ، جونی لیا۔ خداوند ان کا خدا، حضرت اقدس کبریا اور سرتا سرے ارض بابل میں یعقوب کے مرد و زن جاں کنی کی اذیت میں زندہ رکھے جا رہے ہیں، یہی ان کا مقصوم تھا اور ازل سے خداوند آسودہ ہے۔ بس ایک اندازہ، برس گزرے تمہیں سوئے ہوئے، اٹھ جاؤ، سنتی ہو اب اٹھ جاؤ، میں آیا ہوں، میں اندازے سے سمجھا ہوں، یہاں سوئی ہوئی ہو تم، یہاں روئے زمیں کے اس مقام آسمانی تر کی حد میں، میرے لیے بس ایک اندازہ ہی چھوڑا ہے۔ سلسلہ تمنا کا، خیال و خواب کو اب مل نہیں رہی ہے اماں، نہ اب وہ مستی دل ہے نہ اب وہ نشہ جاں، نہ ٹوٹ جائے کہیں سلسلہ تمنا کا، جو درد و دل کا تھا رشتہ اسے بحال کرو، نہیں ہے گردش ساغر تو گردش خون ہے، سو اپنی گردش خون سے ہی کچھ سوال کرو، ذرا تو سلسلہ رنگ کا خیال کرو، زوال حال کے دن ہیں کوئی کمال کرو، ہے فصل یاس تو خود کو کوئی فریب ہی دیں، کوئی امید دلاؤ کہ آرزو تو رہے، نظر اٹھے نہ اٹھے دل ہی کچھ ٹھہر جائے، قدم اٹھے نہ اٹھے کوئی جستجو تو رہے، ہو چارے غم جاں کیا یہ گفتگو تو رہے، کہ دل کے حال کو پر ماجرا تو رکھنا ہے، خیال نازو لحاظ ادا تو رکھنا ہے، نہ پیجیے میں حسرت ببانگے چنگ مگر، کسی کی چشم سے کچھ سلسلہ تو رکھنا ہے، جو دل کا خون ہوا ہے اسے بھلا دیں کیا، حساب بیشو کمے خون بہا تو رکھنا ہے، شب دراز جدائی ہے آرزو کی حریف، سو زخم شوق کو جلتا ہوا تو رکھنا ہے، نہ ٹوٹ جائے کہیں سلسلہ تمنا کا۔ قطع در حجوے ہم نشینان خود، وا دریغا کہ ہم نشی میرے، میرا طرز بیاں چراتے ہیں، حیف صد حیف نقد جاں کے امی، کیسے نقد جاں چراتے ہیں، امہات یقین کے رحموں سے نطفہ نطفہ گما چراتے ہیں، خسو خاشاک تباہ ہیں لیکن دمے شولہ فشاں چراتے ہیں، ان پہ ہنسیے کہ روئیے آخر، رائے گاں شائے گاں چراتے ہیں، نقل کر کے کراہنے کی میرے، میری بیماریاں چراتے ہیں، معترف ہوں کمال کا ان کے، میرے دل کا سما چراتے ہیں، میں کش ایسے کہ اپنے نشے میں میری انگڑائیاں چراتے ہیں، کیا بتاؤں ہیں کیسے دیدہ دلیر، مجھ سے ہی مجھ کو ہاں چراتے ہیں۔ اذیت کی یادداشت، موسم جسم و جاں رائے گاں، دل زمستاں زدہ طائرے بے اماں، جس میں اب گرمی خواب پرواز تک بھی نہیں، دم بدم اس گزشتہ میں برباد جانے کا احساس، جو نا گزشتہ کی سیے تلافی سے نومید ہے، روز ہر روز بے خواب آنکھوں میں چبھتا ہوا عکس آئی نئے آتشیں، شب سرے شب سے تا آخر شب، یقین و گما کی پیا پے شکستیں، کہ اب مہلت عمر کی وہ کمک بھی نہیں ہے، نفس ہر نفس اپنی بے خواب آنکھوں سے اپنا تماشا، کہ یہ آدمی اپنے بستر پہ بے وار مارا گیا، صبح سے شام تک منظروں کی نگاہوں میں وہ ناشناسی کہ شاید میں گزرے زمانوں میں آیا تھا، آیا بھی تھا یا نہیں۔ دریچہ ہائے خیال، چاہتا ہوں کہ بھول جاؤں تمہیں، اور یہ سب دریچہ ہائے خیال جو تمہاری ہی سمت کھلتے ہیں، بند کر دوں کچھ اس طرح کہ یہاں یاد کی ایک کرن بھی آ نہ سکے۔ چاہتا ہوں کہ بھول جاؤں تمہیں اور خود بھی نہ یاد آؤں تمہیں، جیسے تم صرف ایک کہانی تھی، جیسے میں صرف ایک فسانہ تھا۔ سزا، ہر بار میرے سامنے آتی رہی ہو تم، ہر بار تم سے مل کے بچھڑتا رہا ہوں میں۔ تم کون ہو یہ خود بھی نہیں جانتی ہو تم، میں کون ہوں یہ خود بھی نہیں جانتا ہوں میں۔ تم مجھ کو جان کر ہی پڑی ہو عذاب میں، اور اس طرح خود اپنی سزا بن گیا ہوں میں۔ تم جس زمین پر ہو میں اس کا خدا نہیں، پس سر بسر اذیت و آزار ہی رہو۔ بیزار ہو گئی ہو بہت زندگی سے تم، جب بس میں کچھ نہیں ہے تو بیزار ہی رہو۔ تم کو یہاں کے سایہ و پرتو سے کیا غرض، تم اپنے حق میں بیچ کی دیوار ہی رہو۔ میں ابتدائے عشق سے بے مہر ہی رہا، تم انتہائے عشق کا معیار ہی رہو۔ تم خون تھوکتی ہو یہ سن کر خوشی ہوئی، اس رنگ اس ادا میں بھی پرکار ہی رہو۔ میں نے یہ کب کہا تھا محبت میں ہے نجات، میں نے یہ کب کہا تھا وفادار ہی رہو۔ اپنی متاع ناز لٹا کر میرے لیے بازار التفات میں نادار ہی رہو۔ جب میں تمہیں نشاط محبت نہ دے سکا، غم میں کبھی سکون رفاقت نہ دے سکا، جب میرے سب چراغ تمنا ہوا کے ہیں، جب میرے سارے خواب کسی بے وفا کے ہیں، پھر مجھ کو چاہنے کا تمہیں کوئی حق نہیں، تنہا کراہنے کا تمہیں کوئی حق نہیں۔ سفستہ، وہ جو ہے وہ مجھے میرے شائستہ افکار، میرے ستودہ خیالات سے باز رکھنے کی کوشش میں ہر لمحہ سرگرم رہتا ہے۔ کل رات کی بات ہے، وہ پروٹا گورس کا جنا، نطفے نہ بجائے سفستائیاں، میرے بستر پہ کروٹ بدلتے ہوئے آپ ہی آپ کہنے لگا، لفظ معنی سے برتر ہیں۔ میں قبل سقراط کے سب زباور حکیموں کے سر کی قسم کھا کے کہتا ہوں، یہ میری اغلوتا زائی نہیں، یاش خائی نہیں، لفظ برتر ہیں معنی سے، معنائے زیچاہ سے، اور وہ یوں کہ معنی تو پہلے سے موجود تھے۔ سن رہے ہو، میں واہی تباہی نہیں بک رہا، اپنی بستی کا سرشور بےہودہ گفتار دیوانہ جودا گرم، اپنے ہیجان معنی کی حالت میں علامہ ایلیا سے کسی طور بھی کم نہ تھا۔ میرے بابا علامہ سید شفیق حسن ایلیا جان، یہ بھی سن لیجئے، وائرس تک سرو برگ الہام معنی سے پرمایا ہے، اب رہے لفظ، بیچارے جن کی جنہیں مبدعانہ روش سے برتنے کے دشوار پرداس کی ریستورانوں کے آسا طلب نابہ ہنگام فقرہ تراز اور غوغائی دانشوروں شاعروں کے تئیں ایک خارش زدہ بھیڑ کی چھینک سے کچھ زیادہ حقیقت نہیں۔ کیا یہ بکواس ہے؟ صرف بکواس؟ ہاں، لفظ ایجاد ہیں، یہ ہزاروں ہزاروں برس کے سراسیما گر اجتہاد تکلم کا انعام ہے، ان کے انصاب ہیں، جن کی اسناد ہیں، اور پھر ان کی تاریخ ہے، اور معنی کی تاریخ کوئی نہیں۔ اس رائیگانی میں، سو وہ آنسو ہمارے آخری آنسو تھے جو ہم نے گلے مل کر بہائے تھے، نہ جانے وقت ان آنکھوں سے پھر کس طور پیش آیا، مگر میری فریب وقت کی بہکی ہوئی آنکھوں نے اس کے بعد بھی آنسو بہائے ہیں۔ میرے دل نے بہت سے دکھ رچائے ہیں، مگر یوں ہے کہ ماہ و سال کی اس رائیگانی میں میری آنکھیں گلے ملتے ہوئے رشتوں کی فرقت کے وہ آنسو پھر نہ رو پائیں۔ بے اس بات، کس کو فرصت کہ مجھ سے بحث کرے اور ثابت کرے کہ میرا وجود زندگی کے لیے ضروری ہے۔ مگر یہ زخم، یہ مرہم، تمہارے نام تمہارے نشان سے بے سروکار، تمہاری یاد کے موسم گزرتے جاتے ہیں، بس ایک منظر بے ہجر و وصل ہے جس میں ہم اپنے آپ ہی کچھ رنگ بھرتے جاتے ہیں، نہ وہ نشاتے تصور کے لو تم آ ہی گئے، نہ زخم دل کی ہے سوزش کوئی جو سہنی ہو، نہ کوئی وعدہ و پیما کی شام ہے نہ سحر، نہ شوق کی ہے کوئی داستان جو کہنی ہو، نہیں جو محمل لیلائے آرزو سرے راہ، تو اب فضا میں فضا کے سوا کچھ اور نہیں، نہیں جو موجِ صبا میں کوئی شمیم پیام، تو اب صبا میں صبا کے سوا کچھ اور نہیں، اتار دے جو کنارے پہ ہم کو کشتی وہم، تو گرد و پیش کو گرداب ہی سمجھتے ہیں، تمہارے رنگ مہکتے ہیں خواب میں جب بھی، تو خواب میں بھی انہیں خواب ہی سمجھتے ہیں، نہ کوئی زخم نہ مرہم کی زندگی اپنی گزر رہی ہے ہر احساس کو گنوانے میں، مگر یہ زخم یہ مرہم بھی کم نہیں شاید کہ ہم ہیں ایک زمیں پر اور ایک زمانے میں۔ جشن کا آسیب سکوتے بے قرار میں سہ پہر کا چوک ویراں ہے، دکانیں بند ہیں، سارے دریچے بے تنفس ہیں، درو دیوار کہتے ہیں، یہاں سے ایک سیلے شعلہ ہائے تند گزرا ہے، پھر اس کے بعد کوئی بھی نہیں آیا، خاموشی کوچہ و برزن میں فریادی ہے، کوئی تو گزر جائے، کوئی آوازیں پا آئے، شمارے لمحوں و ساعت سے بیگانہ فضا میں ایک صدائے پر فشانی کون اٹھتی ہے، کوئی طائر فضا میں سایہ آسا تیر جاتا ہے، سگانے زرد کا ایک غول ایک کوچے سے نکلا ہے، وہ تیزی سے گزر جاتے ہیں، وہ اور ان کے سائے بھی سکوتے بے قرار میں سہ پہر کا چوک ویراں ہے۔ سرزمین خواب و خیال یوم پاکستان کے موقع پر ہم نے اے سرزمین خواب و خیال تجھ سے رکھا ہے شوق کو پرحال، ہم نے تیری امید گاہوں میں کی ہے اپنے مثالیوں کی تلاش، دل کے رنگ خیال بندی کو تو بھی ایک بار دیکھ لے اے کاش، ختن جاں تیرے غزالوں کو ہم نے جانے غزل بنایا ہے، ہم نے دکھ سہ کے تیرے لمحوں کو جاویدانِ غزل بنایا ہے، ذکر سے ہم تیرے حسینوں کے شوخ گفتار و خوش کلام ہوئے، تیری گلیوں میں ہو کہ ہم بدنام کتنے شہروں میں نیک نام ہوئے، حسن فردا کے خواب دیکھے ہیں شوق نے تیری خواب گاہوں میں، ہم نے اپنا سراغ پایا ہے تیری گلیوں میں تیری راہوں میں، تیری راتیں ہمارے خوابوں سے اور بھی کچھ سہانیاں ہوں گی، ہم جو باتیں جنوں میں بکتے ہیں دیکھنا جاویدانیاں ہوں گی، ہم ہیں وہ ماجرا طلب جن کی داستانیں زبانیاں ہوں گی، تیری محفل میں ہم نہیں ہوں گے پر ہماری کہانیاں ہوں گی، جو تھے دشمن تیری امنگوں کے کب انہیں بے گرفت چھوڑا ہے، ہم نے اپنے درشت لہجے سے عامروں کا غرور توڑا ہے، ہم تو خاطر میں بھی نہیں لاتے اہل دولت کو شہر یاروں کو، ہم نواگر تیرے عوام کے ہیں دوست رکھتے ہیں تیرے پیاروں کو، تو ہے کاوش کا جن کی گلدستہ ان کا نام ان کی نامداری ہو، تیرے شہروں میں اور دیاروں میں حکم محنت کشوں کا جاری ہو، یہ بڑی سازگار مہلت ہے یہ زمانہ بہت غنیمت ہے، شوق سے ولولے طلب کر لیں جو نہ اب تک کیا وہ اب کر لیں، خوش بدن پیرہن ہو سرخ تیرا، دل برا باغپن ہو سرخ تیرا، ہم بھی رنگی ہوں پرتوے گل سے جوشے گل سے چمن ہو سرخ تیرا، تیرے صحرا بھی پر بہار رہیں خنچا خیز و شگوفہ کار رہیں، دل بدل ربتے جاں رہے تجھ سے صف بصف تیرے جانثار رہیں، ہر فسانہ بہم کہا جائے میں جو بولوں تو ہم کہا جائے۔ معمول جانے کب سے مجھے یاد بھی تو نہیں جانے کب سے، ہم ایک ساتھ گھر سے نکلتے ہیں اور شام کو ایک ہی ساتھ گھر لوٹتے ہیں، مگر ہم نے ایک دوسرے سے کبھی حال پرسی نہیں کی، نہ ایک دوسرے کو کبھی نام لے کر مخاطب کیا، جانے ہم کون ہیں۔ رمزے ہمیشہ اے خدا اے خدایا خدا اے خداوند، میں تجھ سے معمور تھا خود سے مسحور تھا، اور ایک میں ہی کیا نیلگوں آسمانوں سے دیوان خانے کی سرسبز نکھت نفس، کیاریوں تک کا سارا سما تجھ سے معمور تھا خود سے مسحور تھا، شہر میں معجزوں اور موسم کے میووں کی بہتات تھی، اور میووں کی چاہے کسی فصل میں کچھ کمی بھی ہوئی ہو مگر معجزے روز افزوں تھے، ایمان کا ابر بازل دلوں کی زراعت کو شاداب رکھتا تھا، شام و سحر اپنے مرموز آغاز و انجام کے حسن میں محو رہتے تھے، وہ دور اپنے تحیر کی خرسند حالت میں اور اپنے ابہام کی دست و دل باز سمتوں کے پندارا پرور مرامیز کی ہر علامت میں ایک خواب کا خواب تھا، خواب کی روبروئی تھی اور چار سوئی تھی، ہم خواب تھے اور خوابوں میں مشغول تھے۔ ایک دن شہر کے ایک شیوا بیاں اور خوش لہجہ نصار دیوان خانے میں تشریف لائے، جہاں ابن سکیت کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ ذرا دیر کے بعد اس تذکرے کے تسلسل میں وقفہ سا پیدا ہوا، پس وہ بابا کی جانب نظر کر کے گویا ہوئے، آپ حضرات نے آج کا معجزہ سن لیا؟ ان پہ ایک حالت گریہ تاری تھی، پھر وہ گلوگیر آواز میں ساری روداد اس معجزے کی سنانے لگے جو عزا خانہ شاہ مسکین میں دیکھ کر آئے تھے۔ مجھ کو ان کا بیان آج بھی یاد ہے، ایک جوان حالت جانکنی میں ذریعہ مقدس کے محضر میں لایا گیا اور اس کو علم کے پھریرے کی انفاس پرور ہوا دی گئی، اور پھر یہ ہوا، وہ جوان اس طرح چوک اٹھا جیسے اب تک وہ سویا ہوا تھا، مگر اب کسی کے جگانے سے یکبارگی جاگ اٹھا ہے، اسے ایک نئی زندگی مل گئی تھی۔ وہاں کوئی بھی شخص ایسا نہیں تھا جسے اس پہ حیرت ہوئی ہو کہ یہ بات تو چھوٹے حضرت کے صدقے میں ہونی ہی تھی۔ وہ خجستہ، وہ خوش ماجرا روز و شب ہی نہ تھے، ایک زمانے الوہی کا انعام جاری تھے اور ایک رمز ہمیشہ کا سر چشمہ جاویداں تھے۔ وہ سر چشمہ جاویداں جس کی تاثیر سے اپنا احساس ذات ایک الہام تھا، جس سے روحیں دروبام سرشار تھی، اس فضا میں کوئی شے فقط شے نہ تھی، ایک معنی تھی، معنی کا فیضان تھی۔ کتنا شفاف تھا روح کا آسماں، کتنی شاداب تھی آگہی کی زمیں، ہم کو اپنا نسب نامہ تا آدم بلبشر یاد تھا، قبل تاریخ کی ساری تاریخ ذہنوں میں محفوظ تھی، ہم کو صبح نخستین ایجاد سے اپنے اجداد تک، اپنے دالان و در ان کی بنیاد تک ساری تفصیل کون و مکان یاد تھی، ہم سب اپنے یقین و گما کے فراہناک اسرار میں شاد و خرم تھے، خوشبین و خرسند تھے۔ اے خداوند، میں تجھ سے معمور تھا، اور پھر عقل انگیزہ جو درمیاں آ گئی ہے خدا، ایک صفاق پرخاش و پیکار تھی جو میرے اور میرے درمیاں چھڑ گئی تھی، میرے ذہن میں ناسزا جاں گزا آگہی کا جہنم بھڑکنے لگا۔ اور پھر وہ زمانہ بھی آیا کہ جب میں تیرے باب میں مزمحل ہو گیا، باد یغما گرے نفی و انکار نے ان فراہنا کسرار کے عالم خواب آگی کو زیر و زبر کر دیا۔ وہ خجستہ، وہ خوش ماجرا روز و شب وہم و خواب و خیال و گما ہو گئے، وہ معانی و احوال جاں آفری بے اماں ہو گئے، فیض توفیق کی وہ رسد رک گئی، وہ یقین کے افق بے نشاں ہو گئے، جو بھی آسان تر تھا وہ دشوار تر ہو گیا۔ میری حالت یہ تھی جیسے میں ایک سفر کردہ دور افتادہ ہوں، اور ایقان فرخندہ و برگزیدہ کی وہ سرزمی میرے لمسے کفے پاسے قرنوں کی دوری میں گم ہو چکی ہے، میں تنہا ہوں، بیچارہ ہوں۔ جب میں دائیں طرف دیکھتا تھا تو کیا دیکھتا تھا کہ انجیر و شہتوت پج مردہ ہیں، جب میں بائیں طرف دیکھتا تھا تو کیا دیکھتا تھا کہ سارے شمالی پرندے جنوبی افق کے زبونی زدہ زرد ابہام میں پھڑ پھڑاتے ہوئے بے نشاں ہوتے جاتے ہیں۔ تب میں نے گزرے زمانوں میں اور آنے والے زمانوں میں فریاد کی، اے خدا، اے خداوند، اب میرا باطن ذات ویران ہے، اب درون درون اور بیرون بیرون فقط ایک خلا ہے، فقط ایک لا دہر دہر اور دیوم دیوم ہے، ایک قدم در عدم کے سوا کچھ نہیں۔ اے خداوند، تو کیا ہوا، مجھ کو تیرے نہ ہونے کی عادت نہیں، وائے برحالے جرفاؤ بالاؤ پہنا، دریغا سبب ہر مسبب سے اپنے جدا ہو گیا، حسرتا کہکشاؤں کے گلوں کا چوپان کوئی نہیں۔ اور پھر میں نے موجود کے دائرے کی نہایت پہ نالہ کیا، اے یقین کے گما، اے گما کے یقین، اے ازل آفرین، اے ابد آفرین، اے خدا الوداع، اے خدایا خدا الوداع الوداع. عشق سمجھے تھے جس کو وہ شاید، تھا بس ایک نارسائی کا رشتہ، میرے اور اس کے درمیان نکلا عمر بھر کی جدائی کا رشتہ. غزل. افسانہ ساز جس کا فراق و وصال تھا، شاید وہ میرا خواب تھا شاید خیال تھا، یادش بخیر زخم تمنا کی فصل رنگ، بعد اس کے ہم تھے اور غم اندمال تھا، دشتے گما میں ناقے لیلا تھا گرم خیز، شہر زیاں میں قیس اسیر عیال تھا، خون جگر کھپا کے مصور نے یک نظر دیکھا تو ایک مرقع بے خد و خال تھا، کل شورے عرض گاہ سوال و جواب میں جو بھی خاموش تھا وہ عجب باکمال تھا، ہم ایک بے گزشتے زمانہ زمانے میں تھے حال مست حال جو ہر دم بحال تھا. پرحال تھا وہ شب میرے آغوش میں، مگر اس حال میں بھی اس کا تقرب محال تھا، تھا مست اس کے ناف پیالے کا میرا دل، اس لب کی آرزو میں میرا رنگ لال تھا، اس کے عروج کی تھی بہت آرزو ہمیں، جس کے عروج ہی میں ہمارا زوال تھا، اب کیا حساب رفتہ و آئندہ گما، ایک لمحہ تھا جو روز و شب و ماہ و سال تھا، کل ایک قصر عیش میں بس میں سخن تھی جان، جو کچھ بھی تھا وہاں وہ غریبوں کا مال تھا. غزل. گواہی کس کی تمنا میں زندگی میں نے، وہ کون ہے جسے دیکھا نہیں کبھی میں نے، تیرا خیال تو ہے پر تیرا وجود نہیں، تیرے لیے تو یہ محفل سجائی تھی میں نے، تیرے عدم کو گوارا نہ تھا وجود میرا، سو اپنی بیخ کنی میں کمی نہ کی میں نے، اے میری ذات سے منسوب صد فسانہ عشق، اور ایک سطر بھی اب تک نہیں لکھی میں نے، خود اپنے عشوہ و انداز کا شہید ہوں میں، خود اپنی ذات سے برتی ہے بے رخی میں نے، میرے حریف میری یکہ تازیوں پہ نثار، تمام عمر حلیفوں سے جنگ کی میں نے، خراش نغمہ سے سینہ چھلا ہوا ہے میرا، فغاں کے ترک نہ کی نغمہ پروری میں نے، دوا سے فائدہ مقصود تھا ہی کب کے فقط، دوا کے شوق میں صحت تباہ کی میں نے، زبانہ زن تھا جگر سوز تشنگی کا عذاب، سو جوف سینہ میں دوزخ انڈیل لی میں نے، سرور میں پہ بھی غالب رہا شعور میرا، کہ ہر رعایت غم ذہن میں رکھی میں نے، غم شعور کوئی دم تو مجھ کو مہلت دے، تمام عمر جلایا ہے اپنا جی میں نے، علاج یہ ہے کہ مجبور کر دیا جاؤں، وگرنہ یوں تو کسی کی نہیں سنی میں نے، رہا میں شاہد تنہا نشین مسند غم، اور اپنے کرب انا سے غرض رکھی میں نے. غزل. ایزا دہی کی داد جو پاتا رہا ہوں میں، ہر ناز آفری کو ستاتا رہا ہوں میں، اے خوش خرام پاؤں کے چھالے تو گن ذرا، تجھ کو کہاں کہاں نہ پھراتا رہا ہوں میں، تجھ کو خبر نہیں کہ تیرا حال دیکھ کر اکثر تیرا مذاق اڑاتا رہا ہوں میں، جس دن سے اعتماد میں آیا تیرا شباب، اس دن سے تجھ پہ ظلم ہی ڈھاتا رہا ہوں میں، بیدار کر کے تیرے بدن کی خود آگہی، تیرے بدن کی عمر گھٹاتا رہا ہوں میں، ایک سطر بھی کبھی نہ لکھی میں نے تیرے نام، پاگل تجھی کو یاد بھی آتا رہا ہوں میں، شاید مجھے کسی سے محبت نہیں ہوئی، لیکن یقین سب کو دلاتا رہا ہوں میں، ایک حسن بے مثال کی تمثیل کے لیے پرچھائیوں پہ رنگ گراتا رہا ہوں میں، اپنا مثالیہ مجھے اب تک نہ مل سکا، ذروں کو آفتاب بناتا رہا ہوں میں، کیا مل گیا ضمیر ہنر بیچ کر مجھے، اتنا کہ صرف کام چلاتا رہا ہوں میں، کل دوپہر عجیب سی ایک بے دلی رہی، بس تیلیاں جلا کے بجھاتا رہا ہوں میں. غزل. جی ہی جی میں وہ جل رہی ہوگی، چاندنی میں ٹہل رہی ہوگی، چاند نے تان لی ہے چادر ابر، اب وہ کپڑے بدل رہی ہوگی، سو گئی ہوگی وہ شفق اندام، سبز قندیل جل رہی ہوگی، سرخ اور سبز وادیوں کی طرف وہ میرے ساتھ چل رہی ہوگی، چڑھتے چڑھتے کسی پہاڑی پر اب وہ کروٹ بدل رہی ہوگی، پیڑ کی چھال سے رگڑ کھا کر وہ تنے سے پھسل رہی ہوگی، نیلگوں جھیل ناف تک پہنے سندلی جسم مل رہی ہوگی، ہو کے وہ خواب عیش سے بیدار کتنی ہی دیر شل رہی ہوگی. غزل. خوب ہے شوق کا یہ پہلو بھی، میں بھی برباد ہو گیا تو بھی، حسن مغموم تمکنت میں تیری، فرق آیا نہ یک سرے مو بھی، یہ نہ سوچا تھا زیر سایہ زلف کہ بچھڑ جائے گی یہ خوشبو بھی، حسن کہتا تھا چھیڑنے والے چھیڑنا ہی تو بس نہیں چھو بھی، ہائے وہ اس کا موج خیز بدن، میں تو پیاسا رہا لبے جو بھی، یاد آتے ہیں معجزے اپنے اور اس کے بدن کا جادو بھی، یاسمی اس کی خاص محرم راز، یاد آیا کرے گی اب تو بھی، یاد سے اس کی ہے میرا پرہیز، اے صبا اب نہ آئیو تو بھی، ہیں یہی جو نیلیا جو کبھی سخت مغرور بھی تھے بدخو بھی۔ غزل۔ تو بھی چپ ہے میں بھی چپ ہوں، یہ کیسی تنہائی ہے، تیرے ساتھ تیری یاد آئی کیا تو سچ مچ آئی ہے، شاید وہ دن پہلا دن تھا پلکیں بوجھل ہونے کا، مجھ کو دیکھتے ہی جب اس کی انگڑائی شرمائی ہے، اس دن پہلی بار ہوا تھا مجھ کو رفاقت کا احساس، جب اس کے ملبوس کی خوشبو گھر پہنچانے آئی ہے، حسن سے عرض شوق نہ کرنا حسن کو زک پہنچانا ہے، ہم نے عرض شوق نہ کر کے حسن کو زک پہنچائی ہے، ہم کو اور تو کچھ نہیں سوجھا البتہ اس کے دل میں سوز رقابت پیدا کر کے اس کی نیند اڑائی ہے، ہم دونوں مل کر بھی دلوں کی تنہائی میں بھٹکیں گے، پاگل کچھ تو سوچ یہ تو نے کیسی شکل بنائی ہے، عشق پیچا کی سندل پر جانے کس دن بیل چڑھے، کیاری میں پانی ٹھہرا ہے دیواروں پر کائی ہے، حسن کے جانے کتنے چہرے حسن کے جانے کتنے نام، عشق کا پیشہ حسن پرستی عشق بڑا ہر جائی ہے، آج بہت دن بعد میں اپنے کمرے تک آ نکلا تھا، جو ہی دروازہ کھولا ہے اس کی خوشبو آئی ہے، ایک تو اتنا حبس ہے پھر میں سانسیں روکے بیٹھا ہوں، ویرانی نے جھاڑو دے کر گھر میں دھول اڑائی ہے۔ غزل۔ بے دلی کیا یوں ہی دن گزر جائیں گے، صرف زندہ رہے ہم تو مر جائیں گے، رقص ہے رنگ پر رنگ ہم رقص ہیں، سب بچھڑ جائیں گے سب بکھر جائیں گے، یہ خراباتیان خرد باختہ صبح ہوتے ہی سب کام پر جائیں گے، کتنی دلکش ہو تم کتنا دلجو ہوں میں، کیا ستم ہے کہ ہم لوگ مر جائیں گے۔ دو آدمیوں کے لیے لوگ کا لفظ استعمال کرنا قطن جائز نہیں، لہٰذا اگر آپ چاہیں تو پہلا مصرع اس طرح پڑھیں، کتنے دلکش ہو تم کتنے دلجو ہیں ہم۔ جونی لیا۔ ہے غنیمت کے اسرار ہستی سے ہم بے خبر آئے ہیں بے خبر جائیں گے۔ غزل۔ تیرا زیاں رہا ہوں میں اپنا زیاں رہوں گا میں، تلخ ہے میری زندگی تلخ زباں رہوں گا میں، تیرے حضور تجھ سے دور جلتی رہے گی زندگی، شعلہ بجا رہا ہوں میں شعلہ بجا رہوں گا میں، تجھ کو تباہ کر گئے تیری وفا کے ولولے، یہ میرا غم ہے میرا غم اس میں تپا رہوں گا میں، حیف نہیں ہے دیکھ بھال میرے نصیب میں تیرے، یعنی متائے بردئے کم نظرا رہوں گا میں، جاس کی دھن اداس ہے دل بھی بہت اداس ہے، جانے کہاں بسے گی تو جانے کہاں رہوں گا میں، ہم ہیں جدا جدا مگر فن کی بساتے رنگ پر، رقص کنا رہے گی تو زمزمہ خواں رہوں گا میں۔ غزل۔ ہار جائے نگاہ ناکارا، گم افق میں ہوا وہ تیارہ، آہ وہ محمل فضا پرواز چاند کو لے گیا ہے سیارہ، صبح اس کو ودا کر کے میں نصف شب تک پھرا ہوں آوارا، سانس کیا ہے کہ میرے سینے میں ہر نفس چل رہا ہے اکارا، کچھ کہا بھی جو اس سے حال تو کب جب تلافی رہی نہ کفارہ، کیا تھا آخر میرا وہ عشق عجیب عشق کا خون کہ عشق خون خارا، ناس کو جس نے اپنا حق سمجھا کیا تمہیں یاد ہے وہ بیچارہ، چاند ہے آج کچھ نڈھال نڈھال کیا بہت تھک گیا ہے ہر کارا، اس مسلسل شب جدائی میں خون تھوکا گیا ہے مہپارا، ہو گئی ہے میرے سفر کی سحر کوچ کا بج رہا ہے نقارا۔ غزل۔ ہے عجیب رنگ کی داستان گئی پل کا تو گئی پل کا میں، سو ہے اب کہاں مگر اب کہاں گئی پل کا تو گئی پل کا میں، نہ یقین ہے اب نہ گما ہے اب سو کہاں تھے جب سو کہاں ہے اب، وہ یقین یقین وہ گما گما گئی پل کا تو گئی پل کا میں، میری جاں وہ پل جو گئی نکل کوئی پل تھی وہ کہ ازل ازل، سو گزشتگی میں ہے بے کراں گئی پل کا تو گئی پل کا میں، وہی کارواں ہے کہ ہے رواں وہی وصل و فصل ہیں درمیاں، ہے غبارے رفتہ کارواں گئی پل کا تو گئی پل کا میں، تو میرے بدن سے جھلک بھی لے، میں تیرے بدن سے مہک بھی لوں، ہم نارسائی ہیں جانے جاں، گئی پل کا تو گئی پل کا میں، گلائے فراق تو کیوں بھلا، طلبِ وصال تو کیا بھلا، کسی آگ کا تھے بس ایک دھواں، گئی پل کا تو گئی پل کا میں۔ غزل۔ رامش گروں سے داد طلب انجمن میں تھی، وہ حالت سکوت جو اس کے سخن میں تھی، تھے دن عجب وہ کشمکش انتخاب کے، ایک بات یاسمی میں تھی ایک یاسمن میں تھی، رم خوردگی میں اپنی غزال ختن تھے ہم، یہ جب کا ذکر ہے کہ غزالہ ختن میں تھی، محمل کے ساتھ ساتھ میں آتو گیا مگر، وہ بات شہر میں تو نہیں ہے جو بن میں تھی، کیوں کر سماعتوں کو خنک عیش کر گئی، وہ تند شولگی جو نوا کے بدن میں تھی، خوباں کہاں تھے نقطۂ خوبی سے باخبر، یہ اہل فن کی بات تھی اور اہل فن میں تھی، یاد آ رہی ہے پھر تیری فرمائش سخن، وہ نغمگی کہاں میری عرض سخن میں تھی، آشوب ناک تھی نگہ اولین شوق، صبح وصال کی سی تھکن اس بدن میں تھی، پہنچی ہے جب ہماری تباہی کی داستان، عذرا وطن میں تھی نونیزا وطن میں تھی، میں اور پاسے وز خرد کیا ہوا مجھے، میری تو آن ہی میرے دیوانے پن میں تھی، انکار ہے تو قیمت انکار کچھ بھی ہو، یزداں سے پوچھنا یہ ادا اہرمن میں تھی۔ غزل۔ حال یہ ہے کہ خواہش پرسش حال بھی نہیں، اس کا خیال بھی نہیں، اپنا خیال بھی نہیں، اے شجر حیات شوق ایسی خزاں رسیدگی، پوشش برگ و گل تو کیا جسم پہ چھال بھی نہیں۔ اس مصرے میں پوشش کا لفظ برادر عزیز اظہر عباس ہاشمی کی دین ہے، جونی لیا۔ مجھ میں وہ شخص ہو چکا جس کا کوئی حساب تھا، سود ہے کیا زیاں ہے کیا اس کا سوال بھی نہیں، مست ہیں اپنے حال میں دل زدگان و دل برا، سلح و سلام تو کجا بحث و جدال بھی نہیں، تو میرا حوصلہ تو دیکھ داد تو دے کہ اب مجھے شوق کمال بھی نہیں، خوف زوال بھی نہیں، خیمہ گہے نگاہ کو لوٹ لیا گیا ہے کیا، آج افق کے دوش پہ گرد کی شال بھی نہیں، اف یہ فضائے احتیاط تا کہیں اڑ نہ جائیں ہم، باد جنوب بھی نہیں باد شمال بھی نہیں، وجہ معاش بے دلاں یاس ہے اب مگر کہاں، اس کے ورود کا گماں فرض محال بھی نہیں، غارتیں روز و شب تو دیکھ وقت کا یہ غضب تو دیکھ، کل تو نڈھال بھی تھا میں آج نڈھال بھی نہیں، میرے زمان و ذات کا ہے یہ معاملہ کہ اب صبح فراق بھی نہیں شام وصال بھی نہیں، پہلے ہمارے ذہن میں حسن کی ایک مثال تھی، اب تو ہمارے ذہن میں کوئی مثال بھی نہیں، میں بھی بہت عجیب ہوں اتنا عجیب ہوں کہ بس خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی نہیں۔ غزل۔ سر ہی اب پھوڑیے ندامت میں، نیند آنے لگی ہے فرقت میں، ہیں دلیلیں تیرے خلاف مگر سوچتا ہوں تیری حمایت میں، روح نے عشق کا فریب دیا جسم کو جسم کی عداوت میں، اب فقط عادتوں کی ورزش ہے روح شامل نہیں شکایت میں، عشق کو درمیان نہ لاؤ کہ میں چیختا ہوں بدن کی اسرت میں، یہ کچھ آسان تو نہیں ہے کہ ہم روٹتے اب بھی ہیں مروت میں، وہ جو تعمیر ہونے والی تھی لگ گئی آگ اس عمارت میں، اپنے حجرے کا کیا بیان کہ یہاں خون تھوکا گیا شرارت میں، وہ خلا ہے کہ سوچتا ہوں میں اس سے کیا گفتگو ہو خلوت میں، زندگی کس طرح بسر ہوگی دل نہیں لگ رہا محبت میں۔ قطع۔ حاصل کن ہے یہ جہان خراب، یہی ممکن تھا اتنی عجلت میں، پھر بنایا خدا نے آدم کو اپنی صورت پہ ایسی صورت میں، اور پھر آدمی نے غور کیا چھپکلی کی لطیف سنت میں، اے خدا جو کہیں نہیں موجود کیا لکھا ہے ہماری قسمت میں۔ غزل۔ نیا ایک رشتہ پیدا کیوں کریں ہم، بچھڑنا ہے تو جھگڑا کیوں کریں ہم، خاموشی سے ادا ہو رسم دوری کوئی ہنگامہ برپا کیوں کریں ہم، یہ کافی ہے کہ ہم دشمن نہیں ہیں، وفاداری کا دعویٰ کیوں کریں ہم، وفا اخلاص قربانی محبت اب ان لفظوں کا پیچھا کیوں کریں ہم، سنا دیں عصمت مریم کا قصہ پر اب اس باپ کو واہ کیوں کریں ہم، زلیخا عزیزاں بات یہ ہے بھلا گھاٹے کا سودا کیوں کریں ہم، ہماری ہی تمنا کیوں کرو تم، تمہاری ہی تمنا کیوں کریں ہم، کیا تھا عہد جب لمحوں میں ہم نے، تو ساری عمر ایفا کیوں کریں ہم؟ اٹھا کر کیوں نہ پھینکیں ساری چیزیں، فقط کمروں میں ٹہلا کیوں کریں ہم؟ جو ایک نسل فرومایا کو پہنچے وہ سرمایہ اکٹھا کیوں کریں ہم؟ نہیں دنیا کو جب پرواہ ہماری، تو پھر دنیا کی پرواہ کیوں کریں ہم؟ برہنہ ہیں سرے بازار تو کیا، بھلا اندھوں سے پردہ کیوں کریں ہم؟ ہیں باشندے اسی بستی کے ہم بھی، سو خود پر بھی بھروسہ کیوں کریں ہم؟ چبا لیں کیوں نہ خود ہی اپنا ڈھانچہ، تمہیں راتب مہیا کیوں کریں ہم؟ پڑی رہنے دو انسانوں کی لاشیں، زمیں کا بوجھ ہلکا کیوں کریں ہم؟ یہ بستی ہے مسلمانوں کی بستی، یہاں کار مسیحا کیوں کریں ہم؟ غزل۔ ہار آئی ہے کوئی آس مشین، شام سے ہے بہت اداس مشین، دل دہی کس مشین سے چاہے، ہے مشینوں سے بدحواس مشین۔ یہی رشتوں کا کارخانہ ہے، ایک مشین اور اس کے پاس مشین، کام سے تجھ کو مس نہیں شاید، چاہتی ہے ذرا مساس مشین۔ یہ سمجھ لو کہ جو بھی جنگلی ہے، نہیں آئے گی اس کو راس مشین، شہر اپنے بسائیں گے جنگل، تجھ میں اگنے کو اب ہے خاص مشین۔ ہے خفا سارے کارخانے سے، ایک اسباب ناشناس مشین، ایک پرزا تھا وہ بھی ٹوٹ گیا، اب رکھا کیا ہے تیرے پاس مشین۔ دو شیر۔ ہے یہ بازار جھوٹ کا بازار، پھر یہی جنس کیوں نہ تولے ہم، کر کے ایک دوسرے سے عہد وفا، آؤ کچھ دیر جھوٹ بولے ہم۔ غزل۔ سینہ دہک رہا ہو تو کیا چپ رہے کوئی، کیوں چیخ چیخ کر نہ گلا چھیل لے کوئی، ثابت ہوا سکون دلو جاں کہیں نہیں، رشتوں میں ڈھونڈتا ہے تو ڈھونڈا کرے کوئی، ترک تعلقات کوئی مسئلہ نہیں، یہ تو وہ راستہ ہے کہ بس چل پڑے کوئی، دیوار جانتا تھا جسے میں وہ دھول تھی، اب مجھ کو اعتماد کی دعوت نہ دے کوئی، میں خود یہ چاہتا ہوں کہ حالات ہوں خراب، میرے خلاف زہر اگلتا پھرے کوئی۔ اے شخص، اب تو مجھ کو سبھی کچھ قبول ہے، یہ بھی قبول ہے کہ تجھے چھین لے کوئی، ہاں ٹھیک ہے میں اپنی انا کا مریض ہوں، آخر میرے مزاج میں کیوں دخل دے کوئی، ایک شخص کر رہا ہے ابھی تک وفا کا ذکر، کاش اس زبان دراز کا منہ نوچ لے کوئی۔ دو شیر۔ جو رانائی نگاہوں کے لیے فردوس جلوہ ہے، لباس مفلسی میں کتنی بے قیمت نظر آتی، یہاں تو جاذبیت بھی ہے دولت ہی کی پروردہ، یہ لڑکی فاقہ کش ہوتی تو بدصورت نظر آتی۔ دو غزلہ۔ اخلاق نہ برتیں گے مدارہ نہ کریں گے، اب ہم بھی کسی شخص کی پرواہ نہ کریں گے، کچھ لوگ کئی لفظ غلط بول رہے ہیں، اصلاح مگر ہم بھی اب اصلاح نہ کریں گے، کم گوئی کے ایک وصف حماقت ہے بہر طور، کم گوئی کو اپنائیں گے چہکا نہ کریں گے، اب سہل پسندی کو بنائیں گے وطیرہ، تا دیر کسی باب میں سوچا نہ کریں گے، غصہ بھی ہے تہذیب تعلق کا طلبکار، ہم چپ ہیں بھرے بیٹھے ہیں غصہ نہ کریں گے۔ کل رات بہت غور کیا ہے سو ہم اس کی، طے کر کے اٹھے ہیں کہ تمنا نہ کریں گے، سوچا ہے کہ اب کار مسیحا نہ کریں گے، وہ خون بھی تھوکے گا تو پرواہ نہ کریں گے، اس بار وہ تلخی ہے کہ روٹھے بھی نہیں ہم، اب کے وہ لڑائی ہے کہ جھگڑا نہ کریں گے، یا اس کے سلیقے کے ہیں آثار تو کیا ہم، اس پر بھی یہ کمرہ تہو بالا نہ کریں گے، اب نغمہ ترازانے برافروختہ شہر واسوخت کہیں گے، غزل انشا نہ کریں گے، ایسا ہے کہ سینے میں سلگتی ہیں خراشیں، اب سانس بھی ہم لیں گے تو اچھا نہ کریں گے۔ غزل۔ جانے کہاں گیا وہ جو ابھی یہاں تھا، وہ جو ابھی یہاں تھا وہ کون تھا کہاں تھا، تا لمحے گزشتہ یہ جسم اور سائے، زندہ تھے رائے گاں میں جو کچھ تھا رائے گاں تھا، اب جس کی دید کا ہے سودا ہمارے سر میں، وہ اپنی ہی نظر میں اپنا ہی ایک سما تھا، کیا کیا نہ خون تھوکا میں اس گلی میں یاروں، سچ جاننا وہاں تو جو فن تھا رائے گاں تھا، یہ وار کر گیا ہے پہلو سے کون مجھ پر، تھا میں ہی دائیں بائیں اور میں ہی درمیاں تھا، اس شہر کی حفاظت کرنی تھی ہم کو جس میں آندھی کی تھیں فصیلیں اور گرد کا مکاں تھا، تھی ایک عجب فضا سی امکان خال و خد کی، تھا ایک عجب مصور اور وہ میرا گما تھا، عمریں گزر گئی تھیں ہم کو یقین سے بچھڑے، اور لمحہ ایک گما کا صدیوں میں بے اماں تھا، جب ڈوبتا چلا میں تاریکیوں کی تہ میں، تہ میں تھا ایک دریچہ اور اس میں آسماں تھا۔ غزل۔ جانے یہاں ہوں میں یا میں، اپنا گماں ہوں میں یا میں، میری دوئی ہے میرا زیاں، اپنا زیاں ہوں میں یا میں، جانے کون تھا وہ یا وہ، جانے کہاں ہوں میں یا میں، ہر دم اپنی زد پر ہوں، جائے اماں ہوں میں یا میں جو ہوں ایک حیرت کا سما، کیا وہ سما ہوں میں یا میں، کون ہے مجھ میں شولہ بجا، شولہ بجا ہوں میں یا میں، آگ میرے ہونے کی آگ، تیرا دھواں ہوں میں یا میں۔ غزل۔ دل ہے سوالی تجھ سے دلارا، اللہ ہی دے گا مولا ہی دے گا، آس ہے تیری ہی دلدارا، اللہ ہی دے گا مولا ہی دے گا، پلکوں کی جھولی پھیلی ہے، پڑ جائیں اس میں کچھ کرنے، تو ہے دل آکاش کا تارا، اللہ ہی دے گا مولا ہی دے گا، ایک صدا ہونٹوں پر لے کے، تیری گلی میں شام ہوئے سے، آ نکلا ہے ایک بیچارہ، اللہ ہی دے گا مولا ہی دے گا، تیرے ہی در کے ہم ہیں سوالی، تیرا ہی در دل میں کھلا ہے، شہر نظر در بند ہے سارا، اللہ ہی دے گا مولا ہی دے گا، تیرا تمنائی رکھتا ہے ایک نظر دیدار تمنا، ساجن پیارے میرا پیارا، اللہ ہی دے گا مولا ہی دے گا، جانا جان تیری حسرت میں، رات بھلا کیسے گزرے گی، سارا دن حسرت میں گزارا، اللہ ہی دے گا مولا ہی دے گا، اللہ ہی دے گا مولا ہی دے گا، سینہ خالی کر ڈالا ہے، لے میں اپنی سانس بہارا، اللہ ہی دے گا مولا ہی دے گا۔ دو شیر۔ کون سود و زیاں کی دنیا میں، درد غربت کا ساتھ دیتا ہے، جب مقابل ہوں عشق اور دولت، حسن دولت کا ساتھ دیتا ہے۔ غزل۔ ہے فصیلیں اٹھا رہا مجھ میں، میرے شاعر دوستوں کو میری یہ ردیف بہت پسند آئی، چنانچہ انہوں نے اس میں خوب خوب غزلیں کہیں، جونی لیا۔ ہے فصیلیں اٹھا رہا مجھ میں، جانے یہ کون آ رہا مجھ میں، جون مجھ کو جلا وطن کر کے، وہ میرے بن بھلا رہا مجھ میں، مجھ سے اس کو رہی تلاش امید، سو بہت دن چھپا رہا مجھ میں، تھا قیامت سکوت کا اشوب، حشر سا ایک بپا رہا مجھ میں، پس پردہ کوئی نہ تھا پھر بھی، ایک پردہ کھینچا رہا مجھ میں، مجھ میں آ کے گرا تھا ایک زخمی، جانے کب تک پڑا رہا مجھ میں، اتنا خالی تھا اندروں میرا، کچھ دنوں تو خدا رہا مجھ میں۔ دو شیر۔ ہر نفس جس کی آرزو تھی مجھے، تھا وہی شخص میرے پہلو میں، اس میں کس کی تلاش تھی مجھ کو، کس کی خوشبو تھی اس کی خوشبو میں۔ غزل۔ تنگ آغوش میں آباد کروں گا تجھ کو، ہوں بہت شاد کے ناشاد کروں گا تجھ کو، فکر ایجاد میں گم ہوں مجھے غافل نہ سمجھ، اپنے انداز پر ایجاد کروں گا تجھ کو، نشہ ہے راہ کی دوری کا کہ ہمراہ ہے تو، جانے کس شہر میں آباد کروں گا تجھ کو، میری باہوں میں بہکنے کی سزا بھی سن لے، اب بہت دیر میں آزاد کروں گا تجھ کو، میں کہ رہتا ہوں بسر ناز گریزاں تجھ سے، تو نہ ہوگا تو بہت یاد کروں گا تجھ کو۔ غزل۔ جنوں کریں ہوسے ننگو نام کے نہ رہیں، مگر نہ یوں ہو کہ ہم اپنے کام کے نہ رہیں، زیاں ہے اس کی رفاقت کے اس کے دوش بدوش، چلیں تو منظر حسن خرام کے نہ رہیں، کہاں ہے وصل سے بڑھ کر کوئی عطا، لیکن یہ خوب ہے کہ پیام و سلام کے نہ رہیں، نصیب ہو کوئی دم وہ معاش حال کے ہم، حساب سلسلے صبح و شام کے نہ رہیں، یہ بات بھی ہے کہ لمحوں کے لوگ جائیں کہاں، اگر فریب بقائے دوام کے نہ رہیں، خدا نہیں ہے تو کیا حق کو چھوڑ دیں اے شیخ، غضب خدا کا ہم اپنے امام کے نہ رہیں۔ زاہدہ حنا کے نام۔ جاؤ قرار بے دلاں، شام بخیر شب بخیر، میری اس زمین میں بھی میرے قدردانوں نے غزلیں کہہ کر مجھے نوازا اور خوب نوازا، جونی لیا۔ جاؤ قرار بے دلاں، شام بخیر شب بخیر، سہن ہوا دھواں دھواں، شام بخیر شب بخیر، شام وصال ہے قریب، صبح کمال ہے قریب، پھر نہ رہیں گے سرگراں، شام بخیر شب بخیر، وجد کرے گی زندگی جسم ب جسم جاں بجاں، جسم ب جسم جاں بجاں، شام بخیر شب بخیر، اے میرے شوق کی امنگ، میرے شباب کی ترنگ، تجھ پہ شفق کا سائباں، شام بخیر شب بخیر، تو میری شاعری میں ہے رنگ ترازو گل فشاں، تیری بہار بے خزاں، شام بخیر شب بخیر۔ تیرا خیال خواب خواب خلوت جاں کی آب و تاب، جس میں جمیل و نوجوان شام بخیر شب بخیر، ہے میرا نام ارجمن تیرا حصار سر بلند، بانوئے شہر جسم و جاں شام بخیر شب بخیر، دید سے جانے دید تک دل سے رخ امید تک، کوئی نہیں ہے درمیاں شام بخیر شب بخیر، ہو گئی دیر جاؤ تم مجھ کو گلے لگاؤ تم، تو میری جاں ہے میری جاں شام بخیر شب بخیر، شام بخیر شب بخیر موجے شمیمے پیرہن، تیری مہک رہے گی یہاں شام بخیر شب بخیر۔ غزل، کس سے اظہار مدعا کیجئے، آپ ملتے نہیں ہیں کیا کیجئے، ہو نہ پایا یہ فیصلہ اب تک، آپ کیا کیجئے تو کیا کیجئے، آپ تھے جس کے چارہ گر وہ جوان سخت بیمار ہیں دعا کیجئے، ایک ہی فن تو ہم نے سیکھا ہے جس سے ملیے اسے خفا کیجئے، ہے تقاضا میری طبیعت کا ہر کسی کو چراغ پا کیجئے، ہے تو بارے یہ عالم اسباب بے سبب چیخنے لگا کیجئے، آج ہم کیا گلا کریں اس سے گلے تنگی قبا کیجئے، نطق حیوان پر گرا ہے بھی گفتگو کم سے کم کیا کیجئے، حضرت زلف غالیہ افشاں نام اپنا سبا سبا کیجئے، زندگی کا عجب معاملہ ہے ایک لمحے میں فیصلہ کیجئے، مجھ کو عادت ہے روٹ جانے کی آپ مجھ کو منا لیا کیجئے، ملتے رہیے اسی تپاک کے ساتھ بے وفائی کی انتہا کیجئے، کوہکن کو ہے خودکشی خواہش شاہ بانو سے التجا کیجئے، مجھ سے کہتی تھی وہ شراب آنکھیں آپ وہ زہر مت پیا کیجئے، رنگ ہر رنگ میں ہے داد طلب خون تھوکوں تو واہ واہ کیجئے۔ دو شیر، یہ تیرے خط تیری خوشبو یہ تیرے خواب و خیال، متائے جاہیں تیرے قول اور قسم کی طرح، گزشتہ سال انہیں میں نے گن کے رکھا تھا کسی غریب کی جوڑی ہوئی رقم کی طرح۔ غزل، گاہے گاہے بس اب یہی ہو کیا، تم سے مل کر بہت خوشی ہو کیا، مل رہی ہو بڑے تپاک کے ساتھ مجھ کو یکسر بھلا چکی ہو کیا، یاد ہیں اب بھی اپنے خواب تمہیں مجھ سے مل کر اداس بھی ہو کیا، بس مجھے یوں ہی ایک خیال آیا سوچتی ہو تو سوچتی ہو کیا، اب میری کوئی زندگی ہی نہیں اب بھی تم میری زندگی ہو کیا، کیا کہا عشق جاویدانی ہے آخری بار مل رہی ہو کیا، ہاں فضا یہاں کی سوئی سوئی سی ہے تو بہت تیز روشنی ہو کیا، میرے سب طنز بے اثر ہی رہے تم بہت دور جا چکی ہو کیا، دل میں اب سوزے انتظار نہیں شمع امید بجھ گئی ہو کیا، اس سمندر پہ تشنا کام ہوں میں بان تم اب بھی بہہ رہی ہو کیا۔ غزل، منظر سا تھا کوئی کہ نظر اس میں گم ہوئی، سمجھو کہ خواب تھا کہ سحر اس میں گم ہوئی، سودائے رنگ وہ تھا کہ اترا خود اپنا رنگ، پھر یہ کہ ساری جن سے ہنر اس میں گم ہوئی، وہ میرا ایک گمان کے منزل تھا جس کا نام، ساری متائے شوق سفر اس میں گم ہوئی، دیوار کے سوا نہ رہا کچھ دلوں کے بیچ، ہر صورت کشائش در اس میں گم ہوئی، لائے تھے رات اس کی خبر قاصدان دل، دل میں وہ شور اٹھا کہ خبر اس میں گم ہوئی، ایک فیصلے کا سانس تھا ایک عمر کا سفر، لیکن تمام راہ گزر اس میں گم ہوئی، بس جان کیا کہوں کہ میری ذات نفع جو جس کام میں یہاں تھا ضرر اس میں گم ہوئی۔ دو شیر، سر میں تکمیل کا تھا ایک سودا، ذات میں اپنی تھا ادھورا میں، کیا کہوں تم سے کتنا نادم ہوں تم سے مل کر ہوا نہ پورا میں۔ غزل، وہ زلف ہے پریشاں ہم سب ادھر چلے ہیں، تم بھی چلو کہ سارے آشفتہ سر چلے ہیں، تم بھی چلو غزالہ کوئے غزال چشمہ، درشن کا آج دن ہے سب خوش نظر چلے ہیں، رنگ اس گلی خزاں کے موسم میں کھیلنے کو، خونی دلا گئے ہیں خونی جگر چلے ہیں، اب دیر مت لگا چل اے یار بس چلا چل، دیکھیں یہ خوش نشینہ آخر کدھر چلے ہیں، بس اب پہنچ چکے ہم یارا سوئے بیابا، ساتھ اپنے ہم کو لے کر دیوار و در چلے ہیں، دنیا تباہ کر کے ہوش آ گیا ہے دل کو، اب تو ہماری سن لو اب ہم سدھر چلے ہیں، ہے سلسلہ عجب کچھ اس خلوتی سے اپنا، سب اس کے گھر چلے ہیں، ہم اپنے گھر چلے ہیں۔ دو شیر۔ یوں تو اپنے قاصدانِ دل کے پاس جانے کس کس کے لیے پیغام ہیں، جو لکھے جاتے رہے اوروں کے نام، میرے وہ خط بھی تمہارے نام ہیں۔ غزل۔ خود سے ہر دم تیرا سفر چاہوں، تجھ زبانی تیری خبر چاہوں، میں تجھے اور تو ہے کیا کیا کچھ، ہوں اکیلا پر رات بھر چاہوں، مجھ سے میرا سراغ کیوں کہ یہ کام، میں تیرے نقشے پا کے سر چاہوں، خون گرم اپنا پارچے اپنے، میں خود اپنی ہی میز پر چاہوں، ہیں بیابا میری درازوں میں، کیوں بگولے برہنا سر چاہوں، مجھ کو گہرائی میں اترنا ہے، پر میں گہرائی سطح پر چاہوں، کام کیا چیز ہے کہ نام بھی میں کام کے نام پر نہ کر چاہوں، ایک نظر ڈالنی ہے منظر پر، کہکشائیں کمر کمر چاہوں، ضد ہے زخموں میں بیر جذبوں میں، میں کئی دل کئی جگر چاہوں، اب تو اس سوچ میں ہوں سرگرداں، کیا میں چاہوں بھلا اگر چاہوں۔ غزل۔ سرکار اب جنوں کی ہے سرکار کچھ سنا، ہیں بند سارے شہر کے بازار کچھ سنا، شہر قلندراں کا ہوا ہے عجیب طور، سب ہیں جہاں پناہ سے بیزار کچھ سنا، مصروف کوئی کاتب غیبی ہے روز و شب، کیا ہے بھلا نوشتہ دیوار کچھ سنا، آثار اب یہ ہیں کہ غریبان شاہ سے الجھیں گے ہاتھ برسر دربار کچھ سنا، اہل ستم سے مار کا آ رہا ہے ایک ہجوم، جس کو نہیں ملا کوئی سردار کچھ سنا، خونی دلانے مرحلے امتحان نے آج، کیا تمکنت دکھائی سرے دار کچھ سنا، کیا لوگ تھے کہ رنگ بچھاتے چلے گئے، رفتار تھی کہ خون کی رفتار کچھ سنا۔ دو شیر۔ ہر طنز کیا جائے، ہر ایک تانا دیا جائے، کچھ بھی ہو پر اب حد ادب میں نہ رہا جائے، تاریخ نے قوموں کو دیا ہے یہی پیغام، حق مانگنا توہین ہے، حق چھین لیا جائے۔ غزل۔ نام ہی کیا، نشاں ہی کیا، خواب و خیال ہو گئے، تیری مثال دے کے ہم تیری مثال ہو گئے، سایہ ذات سے بھی رم، عکس صفات سے بھی رم، دشتے غزل میں آ کے دیکھ ہم تو غزال ہو گئے، کتنے ہی نشہ ہائے ذوق، کتنے ہی جذبہ ہائے شوق، رسم تپا کے یار سے رو بزوال ہو گئے، عشق ہے اپنا پائیدار، اس کی وفا ہے استوار، ہم تو ہلاک ورزش فرض محال ہو گئے، کیسے زمیں پرست تھے عہد وفا کے پاسدار، اڑ کے بلندیوں میں ہم گرد ملال ہو گئے، قرب جمال اور ہم، عیش وصال اور ہم، ہاں یہ ہوا کہ ساکنِ شہر جمال ہو گئے، جادہ شوق میں پڑا کہتے غبارے کارواں، وہاں کے شجر تو سر بسر دستے سوال ہو گئے، کون سا قافلہ ہے یہ جس کے جرس کا ہے یہ شور، میں تو نڈھال ہو گیا، ہم تو نڈھال ہو گئے، خار بخار گل بگل فصل بہار آ گئی، فصل بہار آ گئی زخم بحال ہو گئے، شور اٹھا مگر تجھے لذت گوش تو ملی، خون بہا مگر تیرے ہاتھ تو لال ہو گئے، ہم نفسان وزادار مستمعان بردبار، ہم تو تمہارے واسطے ایک وبال ہو گئے، جان کرو گے کب تلک اپنا مثالیہ تلاش، اب کئی ہجر ہو گئے، اب کئی سال ہو گئے۔ غزل۔ کسی سے عہد و پیما کر نہ رہیو، تو اس بستی میں رہیو پر نہ رہیو، سفر کرنا ہے آخر دو پلک بیچ، سفر لمبا ہے بے بستر نہ رہیو، ہر ایک حالت کے بیری ہیں یہ لمحے، کسی غم کے بھروسے پر نہ رہیو، سہولت سے گزر جاؤ میری جان، کہیں جینے کی خاطر مر نہ رہیو، ہمارا عمر بھر کا ساتھ ٹھہرا، سو میرے ساتھ تو دن بھر نہ رہیو، بہت دشوار ہو جائے گا جینا، یہاں تو ذات کے اندر نہ رہیو، سویرے ہی سے گھر آ جائیو آج، ہے روز واقعہ باہر نہ رہیو، کہیں چھپ جاؤ تہخانوں میں جا کر، شب فتنہ ہے اپنے گھر نہ رہیو، نظر پر بار ہو جاتے ہیں منظر، جہاں رہیو وہاں اکثر نہ رہیو۔ غزل. زیر محراب اب رواں خوں ہے، از زمیں تابہ آسماں خوں ہے، ایک بسمل کا رقص رنگ تھا آج، سر مقتل جہاں تہاں خوں ہے، زخم کے خرمنوں کا مژدہ ہو، آب کشتے بلا کشاں خوں ہے، سادہ پوشانے عید شوق نوید، آب حوض نمازیاں خوں ہے، خوب ہے حسرتوں کی محنت گاہ، دلے یارانے خے فشاں خوں ہے، زخم انگیز ہے خراش امید، مئے دیدارے گل رخاں خوں ہے، ہو گئے باریاب بہلے غرض، روئے دہلیز و آستاں خوں ہے، دل خونی ہے میزباں اپنا، عمدہ خانے میزباں خوں ہے، فصل آئی ہے رنگ مستوں کی، تابہ دیوارے گلستاں خوں ہے، ہر تماشائی مدعی ٹھہرا، پرتوے زخم خون چکاں خوں ہے، رہیں بے داغ دامنا محتاط، نفس خون گرفتگاں خوں ہے، غنچہ زخم زخم ہا الماس، شبنم باغ امتحاں خوں ہے، اس طرف کوہ کن ادھر شیریں، اور دونوں کے درمیاں خوں ہے، بے دلوں کو نہ چھیڑیو کہ یہ قوم، امت شوق رائیگاں خوں ہے. غزل. غبارے محمل گل پر ہجوم یاراں ہے، کہ ہر نفس نفس آخر بہاراں ہے، بتاؤ وجد کروں یا لب سخن کھولوں، ہوں مست راز اور امبوہ راز داراں ہے، مٹا ہوا ہوں شباہت پہ نام داروں کی، تباہ ہوں کہ یہی وز نام داراں ہے، چلا ہوں پھر سرے کوئے دراز مشگانا، میرا ہنر ہنر زخم تازہ داراں ہے، یہی ہے وقت کے آغوش وار رقص کروں، سرور نیم شبی ہے صفے نگاراں ہے، ہوا ہے وقت کہیں سے علیم کو لاؤ، ہے ایک شخص جو کمبخت یار یاراں ہے، فراق یار کو ٹھہرا لیا ہے عذر حوث، کوئی بتاؤ یہی رسم سوگوارا ہے. دو شیر. میں نے ہر بار تجھ سے ملتے وقت تجھ سے ملنے کی آرزو کی ہے، تیرے جانے کے بعد بھی میں نے تیری خوشبو سے گفتگو کی ہے. غزل. تجھ سے گلے کروں تجھے جانا مناؤں میں، ایک بار اپنے آپ میں آؤں تو آؤں میں، دل سے ستم کی بے سروکاری ہوا کو ہے، وہ گرد اڑ رہی ہے کہ خود کو گواؤں میں، وہ نام ہوں کہ جس پہ ندامت بھی اب نہیں، وہ کام ہیں کہ اپنی جدائی کماؤں میں، کیوں کر ہو اپنے خواب کی آنکھوں میں واپسی، کس طور اپنے دل کے زمانوں میں جاؤں میں، ایک رنگ سی کمان ہو خوشبو سا ایک تیر، مرہم سی واردات ہو اور زخم کھاؤں میں، شکوا سا ایک دریچہ ہو نشہ سا ایک سکوت، ہو شام ایک شراب سی اور لڑکھڑاؤں میں، پھر اس گلی سے اپنا گزر چاہتا ہے دل، اب اس گلی کو کون سی بستی سے لاؤں میں. دو شیر. پاس رہ کر جدائی کی تجھ سے، دور ہو کر تجھے تلاش کیا، میں نے تیرا نشان گم کر کے اپنے اندر تجھے تلاش کیا. غزل. ہم جو گاتے چلے گئے ہوں گے، زخم کھاتے چلے گئے ہوں گے، تھا ستم بار بار کا ملنا، لوگ بھاتے چلے گئے ہوں گے، دور تک باغ اس کی یادوں کے لہلہاتے چلے گئے ہوں گے، دشتے آشفتگی میں خاک بسر خاک اڑاتے چلے گئے ہوں گے، فکر اپنے شرابیوں کی نہ کر، لڑکھڑاتے چلے گئے ہوں گے، ہم خود آزار تھے سو لوگوں کو آزماتے چلے گئے ہوں گے، ہم جو دنیا سے تنگ آئے ہیں تنگ آتے چلے گئے ہوں گے. دو شیر. اس کے اور اپنے درمیان میں اب کیا ہے، بس روبرو کا رشتہ ہے، ہائے وہ رشتہ ہائے خاموشی، اب فقط گفتگو کا رشتہ ہے. غزل. پہنائی کا مکان ہے اور در ہے گم یہاں، راہ گریز پائیے سرسر ہے گم یہاں، وسط کہاں کہ سمت و چہت پرورش کریں، بالی کہاں سے لائیں کہ بستر ہے گم یہاں، ہے ذات کا وہ زخم کے جس کا شگاف رنگ، سینے سے دل تلک ہے پخنجر ہے گم یہاں، بس طور کچھ نہ پوچھ میری بود و باش کا، دیوار و در ہیں جیب میں اور گھر ہے گم یہاں، بیرون ذات کیسے ہے صد ماجرا فروش، وہ اندرون ذات جو اندر ہے گم یہاں، کس شاہراہ پر ہوں رواں میں بست شتاب، انداز پا درست ہے اور سر ہے گم یہاں، ہیں صفحے وجود پہ سطریں کھچی ہوئی، دیوار پڑ رہا ہوں مگر در ہے گم یہاں۔ دو شعر۔ کیا بتاؤں کہ سہ رہا ہوں میں کرب خود اپنی بے وفائی کا، کیا میں اس کو تیری تلاش کہوں، دل میں ایک شوق ہے جدائی کا۔ دو غزلہ۔ میرا ایک مشورہ ہے، التجا نہیں، نہیں کہ اس قدیم شکل کا 20ویں صدی میں میں نے احیا کیا۔ اس کے بعد متعدد دوستوں نے اس ردیف میں غزلیں کہیں۔ جان۔ میرا ایک مشورہ ہے، التجا نہیں، تو میرے پاس سے اس وقت جا نہیں، کوئی دم چین پڑ جاتا مجھے بھی، مگر میں خود سے دم بھر کو جدا نہیں، میں خود سے کچھ بھی کیوں منوا رہا ہوں، میں یہاں اپنی طرف بھیجا ہوا نہیں، پتا ہے جانے کس کا نام میرا، میرا کوئی پتا، میرا پتا نہیں، سفر درپیش ہے ایک بے مسافت، مسافت ہو تو کوئی فاصلہ نہیں، ذرا بھی مجھ سے تم غافل نہ رہیو، میں بے ہوشی میں بھی بے ماجرا نہیں، دکھ اس کے ہجر کا اب کیا بتاؤں، کہ جس کا وصل بھی تو بے گلا نہیں، ہیں اس قامت سوا بھی کتنے قامت، پر ایک حالت ہے جو اس کے سوا نہیں، محبت کچھ نہ تھی جز بدہواسی، کہ وہ بندے قبا ہم سے کھلا نہیں، وہ خوشبو مجھ سے بچھڑی تھی یہ کہہ کر، منانا سب کو پر اب روٹھنا نہیں، یہاں مانی کا بے صورت سلا نہیں، عجب کچھ میں نے سوچا ہے لکھا نہیں، ہیں سب ایک دوسرے کی جستجو میں، مگر کوئی کسی کو بھی ملا نہیں، ہمارا ایک ہی تو مدعا تھا، ہمارا اور کوئی مدعا نہیں، کبھی خود سے مکر جانے میں کیا ہے، میں دستاویز پر لکھا ہوا نہیں، یہی سب کچھ تھا جس دم وہ یہاں تھا، چلے جانے پہ اس کے جانے کیا نہیں، بچھڑ کے جان تیرے آستاں سے، لگایا جی بہت پر جی لگا نہیں، جدائی اپنی بے روداد سی تھی، کہ میں رویا نہ تھا اور پھر ہسا نہیں، وہ ہجر و وصل تھا سب خواب در خواب، وہ سارا ماجرا جو تھا وہ تھا نہیں، بڑا بے آسرا پن ہے سو چپ رہ، نہیں ہے یہ کوئی مجدہ خدا نہیں۔ غزل۔ اب وہ گھر ایک ویرانہ تھا، بس ویرانہ زندہ تھا، سب آنکھیں دم توڑ چکی تھیں اور میں تنہا زندہ تھا، ساری گلی سنسان پڑی تھی باد فنا کے پہرے میں، ہجر کے دالان اور آنگن میں بس ایک سایہ زندہ تھا، وہ جو کبوتر اس موکھے میں رہتے تھے کس تیز اڑے، ایک کا نام نوازندہ تھا اور ایک کا بازندہ تھا، وہ دوپہر اپنی رخصت کی ایسا ویسا دھوکا تھی، اپنے اندر اپنی لاش اٹھائے میں جھوٹا زندہ تھا، تھیں وہ گھر راتیں بھی کہانی، وعدے اور پھر دن گننا، آنا تھا جانے والے کو، جانے والا زندہ تھا، دستک دینے والے بھی تھے، دستک سننے والے بھی، تھا آباد محلہ سارا، ہر دروازہ زندہ تھا، پیلے پتوں کو سہپہر کی وحشت پرسا دیتی تھی، آنگن میں ایک اوندھے کھڑے پر بس ایک کوا زندہ تھا۔ دو شیر۔ تھی جو وہ ایک تمثیل ماضی، آخری منظر اس کا یہ تھا، پہلے ایک سایہ سا نکل کے گھر سے باہر آتا ہے، اس کے بعد کئی سائے سے اس کو رخصت کرتے ہیں، پھر دیواریں ڈھہ جاتی ہیں، دروازہ گر جاتا ہے۔ غزل۔ ہم کو سودا تھا سر کے مان میں تھے، پاؤں پھسلا تو آسمان میں تھے، ہے ندامت لہو نہ رویا دل، زخم دل کے کسی چٹان میں تھے، میرے کتنے ہی نام اور ہم نام، میرے اور میرے درمیان میں تھے، میرا خود پر سے اعتماد اٹھا، کتنے وعدے میری اٹھان میں تھے، یاد ایام ایک زمانے میں، ہم کسی یاد کی امان میں تھے، تھے عجب دھیان کے درو دیوار، گرتے گرتے بھی اپنے دھیان میں تھے، واہ ان بستیوں کے سناٹے، سب قصیدے ہماری شان میں تھے، آسمانوں میں گر پڑے یعنی ہم زمیں کی طرف اڑان میں تھے۔ غزل۔ ہم کہاں اور تم کہاں جانا، ہیں کئی ہجر درمیاں جانا، رائیگاں وصل میں بھی وقت ہوا، پر ہوا خوب رائیگاں جانا، میرے اندر ہی تو کہیں گم ہے، کس سے پوچھوں تیرا نشاں جانا، عالم بے کرانے رنگ ہے تو، تجھ میں ٹھہروں کہاں کہاں جانا، میں ہواؤں سے کیسے پیش آؤں، یہی موسم ہے کیا وہاں جانا، روشنی بھر گئی نگاہوں میں، ہو گئے خواب بے اماں جانا، درد مندانے کوئے دلداری، گئے غارت جہاں تہاں جانا، اب بھی جھیلوں میں عکس پڑتے ہیں، اب بھی نیلا ہے آسماں جانا، ہے جو پرخوں تمہارا عکس خیال، زخم آئے کہاں کہاں جانا۔ غزل۔ ہے رنگ ایجاد بھی دل میں اور زخم ایجاد بھی ہے، یعنی جانا دل کا تقاضا، داد بھی ہے فریاد بھی ہے، تیشہ ناز نے میری انا کے خون کی قبا پہنائی مجھے، میں جو ہوں میں پرویز ہوں ایسا، جو ظالم فرحاد بھی ہے، منحصر اس کی منشا پر ہے کس طور اس سے پیش آؤں، قید میری باہوں میں ہو کر وہ قاتل آزاد بھی ہے، جان جدا تو رہنا ہوگا تجھ کو اپنے یاروں بیچ، یار ہی تو یاروں کا نہیں ہے، یاروں کا استاد بھی ہے، ساری ردیفیں بھی حاضر ہیں پھر ساری ترکیبیں بھی، اور تمہیں کیا چاہیے یاروں، حاصل میری داد بھی ہے۔ غزل۔ رقص جامے ہیں زخم سامانا، سرے کوئے دراز مشگانا، اب نہیں حال سینہ کوبی کا، آؤ سینے سے آ لگو جانا، میرا حق تو یہ تھا کہ گرد میرے ہوئے کمبوہ نار پستانا، اپنی ورزش کے دھیان ہی سے ہمیں مار رکھتے ہیں سندلی رانا، ہائے وہ نارسائیاں جو گئیں بحساب مزاج در بانا، داغ سینے کے کچھ ہنر تو نہ تھے، وائے بر سوختہ غریبانہ، کر عجب گر ہو ایک لمحے عیش، حاصل عمرے لمحہ مہمانہ، نہ گئے تا حریم رنگ کبھی، خون روتے رہے تن آسانہ، وصل تو کیا نہیں نصیب ہمیں، اب تمہارا فراق تک جانا۔ غزل۔ شکل بھی ایک رنگ کی ہو، رنگ کی شب ہم نفس ہو، شوق کا وہ رنگ بدن آئے گا کب ہم نفس ہو، جب وہ دلو جانے ادا ہوگا یہاں نشہ فضا، میری ادائیں بھی ذرا دیکھیو تب ہم نفس ہو، تم سے ہو وہ عذر کنا، مجھ سے ہو وہ شکوہ کنا، اور میں خود مست رہوں بات ہے جب ہم نفس ہو، شولا لبی سے ہے سخن مانیے بالائے سخن، اور سخن سوز بھی ہے شولہ لب ہم نفس ہو، آج ہے سوچو تو ذرا کس کی یہاں منتظری، رقص طرب ہم نفس ہو، شور طرب ہم نفس ہو، اس کو میری دید کا ایک طور کہو، کچھ بھی کہو، کیا کہوں میں کیسے کہوں، ہے وہ عجب ہم نفس ہو، نیم شبی کی ہے فضا ہم بھی ابھی ہوش میں ہیں، اس کو جو آنا ہے تو پھر آئے بھی اب ہم نفس ہو، اپنے سے ہر پل ہیں پرے، ہم ہیں کہاں اپنے ورے، کیسی تمنا نفسی، کس کی طلب ہم نفس ہو۔ غزل۔ دل جان وہ آ پہنچا درہم شکنے دلہا، درہم شکنے دلہا برہم زن محفل ہا، یہ نغمہ سماعت کر اے مطرب کج نغمہ، ہے نعرہ یا قاتل در حلقے بسمل ہا، ہے شام سے بے قابو وہ حجرگیاں آشوب، لو آ ہی گیا کافر اے مجمع غافل ہا، گرداب ابس میں ہم اس موج پہ مائل ہیں جو موج کے یارہ ہیں دور افغن ساحل ہا، ہم نادرہ جویاں کو وہ راہ خوشائی ہے جو آبلہ پرور ہے بے مرہم منزل ہا، ہم اس کے ہیں اے یارہ اس کے ہیں جو ٹھہرا ہے، آشوب گرے جہاں دیوانہ گرے دل ہا، مجنوں پس مجنوں ہے بے شور فغاں اے وا، محمل پس محمل ہے بے لیلی محمل ہا۔ غزل۔ بھٹکتا پھر رہا ہوں جستجو بن، سراپا آرزو ہوں آرزو بن، کوئی اس شہر کو تاراج کر دے، ہوئی ہے میری وحشت ہاؤ ہو بن، یہ سب موجز نمائی کی حوث ہے، رفو گر آئے ہیں تارے رفو بن، معاشے بے دلاں پوچھو نہ یارو، نمو پاتے رہے رزق نمو بن، گزار اے شوق اب خلوت کی راتیں، گزارش بن گلا بن گفتگو بن۔ غزل۔ ایک ہی مژدہ صبح لاتی ہے، دھوپ آنگن میں پھیل جاتی ہے، رنگ موسم ہے اور باد صبا شہر کوچوں میں خاک اڑاتی ہے، فرش پر کاغذ اڑتے پھرتے ہیں، میز پر گرد جمتی جاتی ہے، سوچتا ہوں کہ اس کی یاد آخر اب کسے رات بھر جگاتی ہے، میں بھی اس نے نوا گری چاہوں، بے دلی بھی تو لب ہلاتی ہے، سو گئے پیڑ جاگ اٹھی خوشبو، زندگی خواب کیوں دکھاتی ہے؟ اس سراپا وفا کی فرقت میں خواہش غیر کیوں ستاتی ہے؟ آپ اپنے سے ہم سخن رہنا ہم نشیں سانس پھول جاتی ہے۔ کیا ستم ہے کہ اب تیری صورت غور کرنے پہ یاد آتی ہے؟ کون اس گھر کی دیکھ بھال کرے، روز ایک چیز ٹوٹ جاتی ہے۔ غزل۔ کہنا ہی کیا کہ شوق کے رخسار سرخ ہیں، جب حرف شوق سے لب گفتار سرخ ہیں۔ ناداری یہ نگاہ ہے اور زرد منظری، حسرت یہ رنگ کی ہے جو نادار سرخ ہیں۔ اب اس متاع رنگ کا اندازہ کیجئے، شوق طلب سے جس کے خریدار سرخ ہیں۔ ہے بندوبست لطف مغاں رنگ کھیلیے، میخانہ سرخ ہے مئو میخار سرخ ہیں۔ جا بھی فقیہ سبز قدم اب یہاں سے جا، میں تیری بات پی گیا پر یار سرخ ہیں۔ تو غیان رنگ دیکھیے اس لالا رنگ کا، پیشز ورود کوچہ و بازار سرخ ہیں۔ بسمل ہیں جوش مستی حالت میں سینہ کوب، وہ رقص میں ہیں اور در و دیوار سرخ ہیں۔ دو شیر۔ یہ تو بڑھتی ہی چلی جاتی ہے میعاد ستم، جز حریفان ستم کس کو پکارا جائے؟ وقت نے ایک ہی نکتہ تو کیا ہے تعلیم، حاکم وقت کو مسند سے اتارا جائے۔ غزل۔ خوش گزرانے شہر غم، خوش گزراں گزر گئے، زمزمہ خواں گزر گئے، رقص کناں گزر گئے۔ وادی غم کے خوش خرام، خوش نفسانے تلخ جام، نغمہ زنا نوا زنا نارا زنا گزر گئے۔ سوختگاں کا ذکر کیا، بس یہ سمجھ کے وہ گروہ سرسرے بے اماں کے ساتھ دست فشاں گزر گئے۔ طور فارسی سے لذت اندوز ہونے کے لیے گروہ کے واسطے جمع کا فعل استعمال کیا گیا۔ جونی لیا۔ زہر بجام ریختہ، زخم بکام بیختہ، عشرتیان رزق غم نوش چکاں گزر گئے۔ اس درے نیم وا سے ہم حلقہ بحلقہ صف بصف، سینہ زنا گزر گئے، جامہ وراں گزر گئے۔ ہم نے خدا کا رد لکھا، نفی بہ نفی لا بلا، ہم ہی خدا گزیدگاں تم پہ گراں گزر گئے۔ اس کی وفا کے باوجود اس کو نہ پا کے بدگما، کتنے یقین بچھڑ گئے، کتنے گما گزر گئے۔ مجمع مہوشاں سے ہم زخم طلب کے باوجود اپنی کلاہ کج کیے اشوا کنا گزر گئے۔ خود نگران دل زدہ، دل زدگان خود نگر، کوچہ التفات سے خود نگراں گزر گئے۔ اب یہی طے ہوا کہ ہم تجھ سے قریب تر نہیں، آج تیرے تکلفات دل پہ گراں گزر گئے۔ رات تھی میرے سامنے فرد حساب ماہ و سال، دن میری سرخوشی کے دن جانے کہاں گزر گئے۔ کیا وہ بسات الٹ گئی، ہاں وہ بسات الٹ گئی، کیا وہ جوان گزر گئے، ہاں وہ جوان گزر گئے۔ غزل۔ ہے بکھرنے کو یہ محفل رنگ و بو، تم کہاں جاؤ گے ہم کہاں جائیں گے، ہر طرف ہو رہی ہے یہی گفتگو، تم کہاں جاؤ گے ہم کہاں جائیں گے۔ ہر متائے نفس نظر آہنگ کی، ہم کو یارہ ہوس تھی بہت رنگ کی۔ گل زمین سے ابلنے کو ہے اب لہو، تم کہاں جاؤ گے ہم کہاں جائیں گے۔ اول شب کا مہتاب بھی جا چکا، سہنے میخانہ سے اب افق میں کہیں، آخر شب ہے خالی ہیں جامو سبو، تم کہاں جاؤ گے ہم کہاں جائیں گے۔ کوئی حاصل نہ تھا آرزو کا مگر، سانحہ یہ ہے اب آرزو بھی نہیں، وقت کی اس مسافت میں بے آرزو، تم کہاں جاؤ گے ہم کہاں جائیں گے۔ کس قدر دور سے لوٹ کر آئے ہیں، یوں کہو عمر برباد کر آئے ہیں، تھا سراب اپنا سرمایہ جستجو، تم کہاں جاؤ گے ہم کہاں جائیں گے۔ ایک جنوں تھا کہ آباد ہو شہر جاں، اور آباد جب شہر جاں ہو گیا، ہیں یہ سرگوشیاں در بدر کو بکو، تم کہاں جاؤ گے ہم کہاں جائیں گے۔ دشت میں رقص شوق بہار اب کہاں، بات پیمائی دیوانہ وار اب کہاں، بس گزرنے کو ہے موسم ہاؤ ہو، تم کہاں جاؤ گے ہم کہاں جائیں گے۔ ہم ہیں رسوا کنے دلی و لکھنؤ، اپنی کیا زندگی اپنی کیا آبرو، میر دلی سے نکلے گئے لکھنؤ، تم کہاں جاؤ گے ہم کہاں جائیں گے۔ غزل۔ ہم رہے پر نہیں رہے آباد، یاد کے گھر نہیں رہے آباد، کتنی آنکھیں ہوئیں ہلاک نظر، کتنے منظر نہیں رہے آباد۔ ہم کے اے دل سخن تھے سرتاپا، ہم لبوں پر نہیں رہے آباد۔ شہر دل میں عجب محلے تھے، ان میں اکثر نہیں رہے آباد۔ جانے کیا واقعہ ہوا، کیوں لوگ اپنے اندر نہیں رہے آباد۔ غزل۔ رو بہ زوال ہو گئی مستی حال شہر میں، اب کہیں اوج پر نہیں تیرا خیال شہر میں۔ یہ جو کراہتے ہوئے لوٹ رہے ہیں شہر سے، خوب دکھا کے آئے ہیں اپنا کمال شہر میں۔ شہر وفا میں ہر طرف سود و زیاں کا ہے شمار، لائیں گے اب کہاں سے ہم کوئی مثال شہر میں۔ حالت گفتگو نہیں، عشرت آرزو نہیں، کتنی اداس آئی ہے شام وصال شہر میں۔ خاک نشیں تیرے تمام خانہ نشین ہو گئے، چار طرف ہے اڑ رہی گرد ملال شہر میں۔ غزل۔ کیا ہوئے آشفتہ کاراں، کیا ہوئے یاد یاراں، یار یاراں کیا ہوئے؟ اب تو اپنوں میں سے کوئی بھی نہیں، وہ پریشاں روزگاراں کیا ہوئے؟ سو رہا ہے شام ہی سے شہر دل، شہر کے شب زندہ داراں کیا ہوئے؟ اس کی چشم نیمواں سے پوچھیو، وہ تیرے مشگاں شماراں کیا ہوئے؟ اے بہارے انتظار فصل گل، وہ غریباں تار تاراں کیا ہوئے؟ کیا ہوئے صورت نگاراں خواب کے، خواب کے صورت نگاراں کیا ہوئے؟ یاد اس کی ہو گئی ہے بے اماں، یاد کے بے یادگاراں کیا ہوئے؟ غزل۔ کوئی حالت نہیں یہ حالت ہے، یہ تو آشوب ناک صورت ہے۔ انجمن میں یہ میری خاموشی برد باری نہیں، یہ وحشت ہے۔ طنز پیرایا تبسم میں، اس تکلف کی کیا ضرورت ہے؟ تجھ سے یہ گاہ گاہ کا شکوہ، جب تلک ہے بسا غنیمت ہے۔ گرم جوشی اور اس قدر کیا بات، کیا تمہیں مجھ سے کچھ شکایت ہے؟ تو بھی اے شخص کیا کرے آخر، مجھ کو سر پھوڑنے کی عادت ہے۔ اب نکل آؤ اپنے اندر سے، گھر میں سامان کی ضرورت ہے۔ ہم نے جانا تو ہم نے یہ جانا، جو نہیں ہے وہ خوبصورت ہے۔ خواہشیں دل کا ساتھ چھوڑ گئیں، یہ اذیت بڑی اذیت ہے۔ لوگ مصروف جانتے ہیں مجھے، یا میرا غم ہی میری فرصت ہے۔ آج کا دن بھی عیش سے گزرا، سر سے پا تک بدن سلامت ہے۔ غزل۔ نہ ہوا نصیب قرار جاں، ہوس قرار بھی اب نہیں۔ تیرا انتظار بہت کیا، تیرا انتظار بھی اب نہیں۔ تجھے کیا خبر مہو سال نے، ہمیں کیسے زخم دیے یہاں؟ تیری یادگار تھی ایک خلش، تیری یادگار بھی اب نہیں۔ نہ گلے رہے نہ گما رہے، نہ گزارشیں ہیں نہ گفتگو، وہ نشات وعدہ وصل کیا، ہمیں اعتبار بھی اب نہیں۔ رہے نام رشتہ رفتگاں، نہ شکایتیں ہیں نہ شوخیاں، کوئی عذر خواہ تو اب کہاں، کوئی عذر دار بھی اب نہیں۔ کسے نظر دیں دل و جاں بہم، کہ نہیں وہ کاکل خم بخم۔ کسے ہر نفس کا حساب دیں، کہ شمیم یار بھی اب نہیں۔ وہ ہجوم دل زدگاں کے تھا، تجھے مژدہ ہو کہ بکھر گیا۔ تیرے آستانے کی خیر ہو، سرے رہ غبار بھی اب نہیں۔ وہ جو اپنی جان سے گزر گئے، انہیں کیا خبر ہے کہ شہر میں کسی جانثار کا ذکر کیا، کوئی سوگوار بھی اب نہیں۔ نہیں اب تو اہل جنوں میں بھی، وہ جو شوق شہر میں عام تھا، وہ جو رنگ تھا کبھی کو بکو، سرے کوئے یار بھی اب نہیں۔ غزل۔ زرد ہوائیں، زرد آوازیں، زرد سرائے شام خزاں، زرد اداسی کی وحشت ہے اور فضائے شام خزاں۔ شیشے کے دیواروں در ہیں اور پاسے آداب کی شام، میں ہوں میری بیزاری ہے اور صحرائے شام خزاں۔ سورج پیڑوں پار جھکا ہے، شاخوں میں لالی پھوٹی، مہکے ہیں پھر ایک گمگشتہ رنگ کے سائے شام خزاں۔ پیلے پتوں کی سمتوں میں ناچ اٹھے ہیں سبز ملال، اب تک بے احوال نہیں ہے موج ہوائے شام خزاں۔ تنہائی کا ایک جنگل ہے، سناٹا ہے اور ہوا، پیڑوں کے پیلے پتے ہیں نغمہ سرائے شام خزاں۔ غزل۔ ہم تو جیسے وہاں کے تھے ہی نہیں، بے اماں تھے اماں کے تھے ہی نہیں۔ ہم کے ہیں تیری داستان یکسر، ہم تیری داستان کے تھے ہی نہیں۔ ان کو آندھی میں ہی بکھرنا تھا، بالوں پر راشیاں کے تھے ہی نہیں۔ اب ہمارا مکان کس کا ہے، ہم تو اپنے مکان کے تھے ہی نہیں۔ ہو تیری خاک آستاں پہ سلام، ہم تیرے آستاں کے تھے ہی نہیں۔ ہم نے رنجش میں یہ نہیں سوچا، کچھ سخن تو زباں کے تھے ہی نہیں، دل نے ڈالا تھا درمیاں جن کو، لوگ وہ درمیاں کے تھے ہی نہیں، اس گلی نے یہ سن کے صبر کیا، جانے والے یہاں کے تھے ہی نہیں۔ غزل۔ کرتا ہے ہاہو مجھ میں، کون ہے بے قابو مجھ میں، یادیں ہیں یا بلوا ہے، چلتے ہیں چاقو مجھ میں، لے ڈوبی جو ناؤ مجھے، تھا اس کا چپو مجھ میں، جانے کن کے چہرے ہیں، بے چشم و ابرو مجھ میں، ہیں یہ کس کے تیغ و علم، بے دست و بازو مجھ میں، جانے کس کی آنکھوں سے بہتے ہیں آنسو مجھ میں۔ ڈھونڈتی ہے ایک آہو کو، ایک مادہ آہو مجھ میں، آدم ابلیس اور خدا، کوئی نہیں یکسو مجھ میں، میں تو ایک جہنم ہوں، کیوں رہتا ہے تو مجھ میں، جان کہیں موجود نہیں، میرا ہم پہلو مجھ میں، اب بھی بہارا مجدہ ہے، ایک خزاں خوشبو مجھ میں۔ غزل۔ باد بہاری کے چلتے ہی لہری پاگل چل نکلے، جانا تھا کہ سمت کو جانے، بس بے اٹکل چل نکلے، جو ہلچل مارے تھے ان کو دوش نہ دو، نردوش ہیں وہ، دوش ہمیں دو، اس بستی سے ہم بے ہلچل چل نکلے، پاس ادب کی حد ہوتی ہے، ہم پہلے ہی کہتے تھے، کل تک جن کو پاس تھا ان کا، وہ ان سے کل چل نکلے، کچھ مت پوچھو، حیف آتا ہے وحشت کے بے حالوں پر، وحشت جب پرحال ہوئی تو چھوڑ کے جنگل چل نکلے، خون بھی اپنا سیر طلب تھا، ہم بھی موجی رنگ کے تھے، یوں بھی تھا نزدیک ہی مقتل، سوئے مقتل چل نکلے۔ دو غزلہ۔ عمر گزرے گی امتحان میں کیا، داغ ہی دیں گے مجھ کو دان میں کیا، میری ہر بات بے اثر ہی رہی، نقص ہے کچھ میرے بیان میں کیا، مجھ کو تو کوئی ٹوکتا بھی نہیں، یہی ہوتا ہے خاندان میں کیا، اپنی محرومیاں چھپاتے ہیں ہم غریبوں کی آن بان میں کیا، خود کو جانا جدا زمانے سے، آ گیا تھا میرے گمان میں کیا، شام ہی سے دکان دید ہے بند، نہیں نقصان تک دکان میں کیا، اے میرے صبح و شام دل کی شفق، تو نہاتی ہے اب بھی بان میں کیا، بولتے کیوں نہیں میرے حق میں، آبلے پڑ گئے زبان میں کیا۔ خامشی کہہ رہی ہے کان میں کیا، آ رہا ہے میرے گمان میں کیا، دل کے آتے ہیں جس کو دھیان بہت، خود بھی آتا ہے اپنے دھیان میں کیا، وہ ملے تو یہ پوچھنا ہے مجھے، اب بھی ہوں میں تیری امان میں کیا، یوں جو تکتا ہے آسمان کو تو، کوئی رہتا ہے آسمان میں کیا، ہے نسیم بہار گرد آلود، خاک اڑتی ہے اس مکان میں کیا، یہ مجھے چین کیوں نہیں پڑتا، ایک ہی شخص تھا جہان میں کیا۔ غزل۔ شام ہوئی ہے یار آئے ہیں، یاروں کے ہمراہ چلیں، آج وہاں قوالی ہوگی، جون چلو درگاہ چلیں، اپنی گلیاں اپنے رمنے، اپنے جنگل اپنی ہوا، چلتے چلتے وجد میں آئیں، راہوں میں بے راہ چلیں، جانے بستی میں جنگل ہو یا جنگل میں بستی ہو، ہے کیسی کچھ نا آگاہی، آؤ چلو ناگاہ چلیں، کوچ اپنا اس شہر طرف ہے، نامی ہم جس شہر کے ہیں، کپڑے پھاڑیں خاک بسر ہوں، اور بعزو جاہ چلیں، راہ میں اس کی چلنا ہے تو عیش کرا دیں قدموں کو، چلتے جائیں چلتے جائیں، یعنی خاطر خواہ چلیں۔ غزل۔ میں تو سودا لیے پھرا سر میں، خاک اڑتی رہی میرے گھر میں، نہ ہوا تو مجھے نصیب تو کیا، میں ہی اپنے نہ تھا مقدر میں، لے کے سمتوں کی ایک بے سمتی، گم ہوا ہوں میں اپنے پیکر میں، ڈوبیے اس نگاہ کے ساتھ کہاں، دھول ہی دھول ہے سمندر میں، چاہیے کچھ ہنر کو اس کا خیال، ہے جو بے منظری سی منظر میں، مانگ لے کوئی یاد پتھر سے، وقت پتھرا گیا ہے پتھر میں، کیسے پہنچے غنیم تک یہ خبر، گر گیا ہوں میں اپنے لشکر میں، ایک دیوار گر پڑی دل پر، ایک دیوار کھنچ گئی گھر میں۔ دو شیر۔ سالہا سال اور ایک لمحہ، کوئی بھی تو نہ ان میں بل آیا، خود ہی ایک در پہ میں نے دستک دی، خود ہی لڑکا سمے نکل آیا۔ غزل۔ وہ کارگاہ ہوں جو عجب نا درست ہے، جو کچھ یہاں درست ہے بیجا درست ہے، ہر چند خود وجود میں ہیں سو سخن، مگر موجود مستی دل و دیدہ درست ہے، وہ جسم موج خیز پیالہ وہ ناف کا، گرداب درمیانے دریا درست ہے، جو کچھ ہے بیچ میں ہے ادھر ہے نہ کچھ ادھر، ہم نے جو کام بیچ میں چھوڑا درست ہے، گامِ سفر نے خوار کیا پائے سیر کو، منزل نہ درمیاں ہو تو رستہ درست ہے، آتا بھی ہے کوئی تو میں کہتا ہوں تو نہیں، اب تو میرے خیال میں تنہا درست ہے، میں کیوں بھلا قضاء و قدر سے برا بنوں، ہے جو بھی انتظام خدایا درست ہے، ہے نیم منکروں کی معاش اس سوال پر، جو کچھ نہیں درست تو پھر کیا درست ہے۔ دو غزلہ۔ آج لبے گوہر فشاں آپ نے وا نہیں کیا، تذکرہ خجستہ آب و ہوا نہیں کیا، کیسے کہیں کہ تجھ کو بھی ہم سے ہے واسطہ کوئی، تو نے تو ہم سے آج تک کوئی گلہ نہیں کیا، جانے تیری نہیں کے ساتھ کتنے ہی جبر تھے کہ تھے، میں نے تیرے لحاظ میں تیرا کہا نہیں کیا، مجھ کو یہ ہوش ہی نہ تھا تو میرے بازوؤں میں ہے، یعنی تجھے ابھی تلک میں نے رہا نہیں کیا، تو بھی کسی کے باب میں عہد شکن ہو غالباً، میں نے بھی ایک شخص کا قرض ادا نہیں کیا، ہاں وہ نگاہ ناز بھی اب نہیں ماجرا طلب، ہم نے بھی اب کی فصل میں شور بپا نہیں کیا، دل نے وفا کے نام پر کار وفا نہیں کیا، خود کو ہلاک کر لیا خود کو فدا نہیں کیا، خیرہ سران شوق کا کوئی نہیں ہے جنبہ دار، شہر میں اس گروہ نے کس کو خفا نہیں کیا، جو بھی ہو تم پہ معترض اس کو یہی جواب دو، آپ بہت شریف ہیں آپ نے کیا نہیں کیا، نسبت علم ہے بہت حاکم وقت کو عزیز، اس نے تو کار جہل بھی بے علماء نہیں کیا، جس کو بھی شیخ و شاہ نے حکم خدا دیا قرار، ہم نے نہیں کیا وہ کام، ہاں بخدا نہیں کیا۔ دو غزلہ۔ گزر آیا مچل کے خود پر سے، ایک بلا تو ٹلی میرے سر سے، مستقل بولتا ہی رہتا ہوں کتنا خاموش ہوں میں اندر سے، مجھ سے اب لوگ کم ہی ملتے ہیں، یوں بھی میں ہٹ گیا ہوں منظر سے، میں خمے کوچے جدائی تھا سب گزرتے گئے برابر سے، حجرے صد بلا ہے باطن ذات، خود کو تو کھینچیو نہ باہر سے، کیا سحر ہو گئی دل بے خواب، ایک دھواں اٹھ رہا ہے بستر سے، نکل آیا میں اپنے اندر سے، اب کوئی ڈر نہیں ہے باہر سے، صبح دفتر گیا تھا کیوں انسان، اب یہ کیوں آ رہا ہے دفتر سے، میرے اندر کجی بلا کی ہے، کیا مجھے کھینچتا ہے مستر سے، رن کو جاتا ہوں پر نہیں معلوم، آخرش ہوں میں کس کے لشکر سے، اہل مجلس تو سوئیں گے تا دیر، آپ کب اتریے گا ممبر سے، نہیں بدتر کے بدترین ہوں میں، ہوں خجل اپنے نصف بہتر سے، بول کر دات کے فقط دو بول، خون تھکوا لو شوبدا گھر سے، اب جو ڈر ہے مجھے تو اس کا ہے، اندر آ جائیں گے وہ اندر سے۔ غزل۔ وہ جو تھے رنگ میں سرشار کہاں ہیں جانے، زخم دارانے رہے دار کہاں ہیں جانے، ہر طرف شہر غمے یار میں سناٹا ہے، شور مستانے غمے یار کہاں ہیں جانے، گھر سے جاتے ہیں خریدار پلٹ آتے ہیں، جن سے کمیاب کے بازار کہاں ہیں جانے، اے مسیحا تیرے دکھ سے ہیں سوا دکھ کس کا، کس سے پوچھوں تیرے بیمار کہاں ہیں جانے، میرا کیا اپنا طرفدار نہیں میں خود بھی، وہ جو ہے اس کے طرفدار کہاں ہیں جانے، اپنے زخموں کو نہیں کوئی کھرچنے والا، کارے جانا تیرے بیکار کہاں ہیں جانے، قافلوں کا ہے سرے دشتے طلب کب سے پڑاؤ، ایلیا قافلہ سالار کہاں ہیں جانے۔ غزل۔ ہو کا عالم ہے یہاں نالہ گروں کے ہوتے، شہر خاموش ہے شوریدہ سروں کے ہوتے، کیوں شکستہ ہے تیرا رنگ متائے صد رنگ، اور پھر اپنے ہی خونی جگروں کے ہوتے، کارے فریاد و فغاں کس لیے موقوف ہوا، تیرے کوچے میں تیرے با ہنروں کے ہوتے، کیا دیوانوں نے تیرے کوچ ہے بستی سے کیا، ورنہ سنسان ہو راہیں نگھروں کے ہوتے، جو سزا اور ہو شاید کوئی مقصود ان کا، جا کے زندہ میں جو رہتے ہیں گھروں کے ہوتے، شہر کا کام ہوا فرت حفاظت سے تمام، اور چھلنی ہوئے سینے سپروں کے ہوتے، اپنے سودا زدگاں سے یہ کہا ہے اس نے، چل کے اب آئیو پیروں پہ سروں کے ہوتے، اب جو رشتوں میں بندھا ہوں تو کھلا ہے مجھ پر، کب پرند اڑ نہیں پاتے ہیں پروں کے ہوتے۔ غزل۔ شہر کا کیا حال ہے پوچھو خبر، آسماں کیوں لال ہے پوچھو خبر، اب کے سینہ اس بدن افگار کا کس بدن کی ڈھال ہے پوچھو خبر، کیا ہے آخر اس گلی میں اژدہام کون پر احوال ہے پوچھو خبر، راہ میں اس شہ سوار ناز کی کس کا دل پامال ہے پوچھو خبر، یہ جو سناٹا ہے سارے شہر میں کیا نیا جنجال ہے پوچھو خبر۔ غزل۔ ہمارے زخم تمنا پرانے ہو گئے ہیں کہ اس گلی میں گئے اب زمانے ہو گئے ہیں، تم اپنے چاہنے والوں کی بات مت سنیو تمہارے چاہنے والے دیوانے ہو گئے ہیں، وہ زلف دھوپ میں فرقت کی آئی ہے جب یاد تو بادل آئے ہیں اور شامیانے ہو گئے ہیں، جو اپنے طور سے ہم نے کبھی گزارے تھے وہ صبح و شام تو جیسے فسانے ہو گئے ہیں، عجب مہک تھی میرے گل تیرے شبستاں کی سو بلبلوں کے وہاں آشیانے ہو گئے ہیں، ہمارے بعد جو آئے انہیں مبارک ہو جہاں تھے کنج وہاں کارخانے ہو گئے ہیں۔ غزل۔ رنگ لایا ہے عجب رنج خمار آخر شب، حالت آئی ہے ہم آغوش ہیں یار آخر شب، حسرت رنگ بھی ہے خواہش نئے رنگ بھی ہے، دیدنی فصل گما کی ہے بہار آخر شب، جو ہی بوجھل ہوئی پلکیں تو پڑی مستوں میں اس کی دزدیدہ نگاہی کی پکار آخر شب، صبح ہوگی مگر اس خواب سے کچھ کم ہوگی، عجب خواب ہے خوابوں کا دیار آخر شب، جا کے دینا ہے سحر دم تیرے کوچے میں حساب، کر رہے ہیں تیرے رند اپنا شمار آخر شب، کیا ہے بکھری ہے جو محفل کے ہیں دل پر محفل، رقص برپا ہے سرے راہ گزار آخر شب، ہر پلک کار گزاری میں نگاہ کی ہو بسر، آخر شب ہے سو آنکھوں میں گزار آخر شب۔ غزل۔ اپنے جنوں کا پھر سرو ساما ہے خواب خواب، ان راتوں ایک زلف پریشاں ہے خواب خواب، پھیلی ہوئی ہے یاد کی گلیوں میں چاندنی، ایک خواب ایک خیال کا مہما ہے خواب خواب، راہیں مہک رہی ہیں میری لغزشوں کے ساتھ، میں خواب خواب شہر غزالہ ہے خواب خواب، دل دشت کے سفر پہ چلا ہے دیار سے، ہنگامہ امید بہارا ہے خواب خواب، آنکھوں میں ہیں سجی ہوئی شکووں کی خلوتیں، ہم اس سے اور وہ ہم سے گریزاں ہیں خواب خواب، ہیں کھیلنے کو رنگ نیا زخم ہائے دل، جانا سے تازہ وعدہ و پیما ہے خواب خواب، دل میں کھلی ہوئی ہیں دکانیں خیال کی، تازہ حساب دست و غریباں ہیں خواب خواب، ایک سبز سبز جھیل میں کشتی ہے سرخ سرخ، ایک جسم خواب خواب ہے ایک جاں ہے خواب خواب، بستی میں ہے فراق کی موسم وصال کا، دشوار جو بہت ہے وہ آسان ہے خواب خواب۔ آغاز شاعری سے 1957 تک۔ آسائش امروز۔ اس سے پہلے کہ گزر جائیں یہ لمحات نشاط، اس سے پہلے کہ یہ کلیاں بھی فسردہ ہو جائیں، اس سے پہلے کہ بدل جائے مزاج احساس، اس سے پہلے کہ یہ حالات بھی مردہ ہو جائیں، اس سے پہلے کہ بدل جائے نظر کا انداز، اس سے پہلے کہ نظاروں کو نظر لگ جائے، اس سے پہلے کہ لباس شب خاموش ہو چاک، اس سے پہلے کہ ستاروں کو نظر لگ جائے، جذبہ شوق کو اظہار پہ آمادہ کرو، لب خاموش کو گفتار پہ آمادہ کرو، اور اگر تم کو محبت ہی نہیں ہے مجھ سے تو میرے بت قدے وہم کو ویراں کر دو، غلط انداز اداؤں کو ابھی سمجھا لو، غلط اندیش وفاؤں کو پشیما کر دو، حسن کا عشق نگہباں مگر ہے جانے جہاں، وقت سے شیوے لمحات سے دل ہے لرزاں، کون جانے کہ سرے شام جلیں کیسے چراغ، کس کو معلوم دم صبح جوانی ہو کہاں، چاند یہ رات کے سینے کا دمکتا ہوا داغ، چاند یہ کتنے ہی مایوس اندھیروں کا چراغ، اس نے احرام کی تہذیب کو مرتے دیکھا، بے نیازانہ زمانے کو گزرتے دیکھا، سرد مہری بھی زمانے کی ہے اس کو معلوم، اس نے تاریخ کے ہر زخم کو بھرتے دیکھا، اس نے بابل کے طرف خیز چمنزاروں میں رنگ تاریخ نکھرتے ہوئے دیکھا ہوگا، یہ اجنتاؤ ایلورا کے سیاہ خانوں پر ان کی شبہائے درخشاں میں بھی چمکا ہوگا، وقت گزرا ہے گزرتا ہے گزر جائے گا، ساز امروز کا ہر تار بکھر جائے گا، اے متائے دل و جاں رات گزر جائے گی، وقت ایک بات ہے اور بات گزر جائے گی، حسن اور عشق کے پابند نہیں ہیں لمحات، فرصت شوق و عنایات گزر جائے گی، ساز ہستی ہمتن سوز ہے اور کچھ بھی نہیں، ہر سحر شام غم اندوز ہے اور کچھ بھی نہیں۔ سنت و فلسفہ و فن و تخیل کا مآل، شاید آسائش امروز ہے اور کچھ بھی نہیں۔ دو آوازیں، پہلی آواز، ہمارے سرکار کہہ رہے تھے یہ لوگ پاگل نہیں تو کیا ہیں، کہ فرق افلاس و زر مٹا کر نظام فطرت سے لڑ رہے ہیں، نظام دولت خدا کی نعمت خدا کی نعمت سے لڑ رہے ہیں، ہر ایک روایت سے لڑ رہے ہیں، ہر ایک صداقت سے لڑ رہے ہیں، مشیت حق سے ہو کے غافل خود اپنی قسمت سے لڑ رہے ہیں، یہ لوگ پاگل نہیں تو کیا ہیں۔ ہمارے سرکار کہہ رہے تھے اگر سبھی مالدار ہوتے تو پھر ذلیل و حقیر پیشے ہر ایک کو ناگوار ہوتے، نہ کارخانوں میں کام ہوتا نہ لوگ مصروف کار ہوتے، انہی سے پوچھو کہ پھر زمانے میں کس طرح کاروبار ہوتے اگر سبھی مالدار ہوتے، تو مسجدوں مندروں کلیسا میں کون سنت گری دکھاتا، ہمارے راجوں کی اور شاہوں کی عظمتیں کون پھر جگاتا، حسین تاج اور جلیل احرام ڈھال کر کون داد پاتا، ہماری تاریخ کو فروغ ہنر سے پھر کون جگمگاتا، ہمارے سرکار کہہ رہے تھے یہ لوگ پاگل نہیں تو کیا ہیں۔ دوسری آواز، تم اپنے سرکار سے یہ کہنا یہ لوگ پاگل نہیں ہوئے ہیں، یہ لوگ سب کچھ سمجھ رہے ہیں، یہ لوگ سب کچھ سمجھ چکے ہیں، یہ زرد رو نوجوان فنکار جن کی رگ رگ میں ولولے ہیں، یہ ناتوان و نحیف و ناچار جن کے قدموں پہ زلزلے ہیں، یہ جن کو تم نے کچل دیا ہے، یہ جن میں جینے کے حوصلے ہیں، دیا ہے فاقوں نے جنم جن کو جو بھوک کی گود میں پلے ہیں، یہ لوگ پاگل نہیں ہوئے ہیں۔ نظام فطرت، نظام فطرت ہوائے سہنے چمن سے پوچھو جو پوچھنا ہے، مشام دیر و دیار و دشت و دمن سے پوچھو جو پوچھنا ہے، نظام فطرت فضاؤں کی انجمن سے پوچھو جو پوچھنا ہے، نظام فطرت کو قلزم معجزن سے پوچھو جو پوچھنا ہے، کہ چاند سورج کی جگمگاہٹ زمیں زمیں ہے، وطن وطن ہے، کلی کلی کی کنواری خوشبو روش روش ہے، چمن چمن ہے، نظام فطرت کا بحر مواج پست و بالا پہ معجزن ہے، ہوائیں کب اس کو دیکھتی ہیں کہ یہ ہے صحرا وہ انجمن ہے، وہ پیشے جن سے عروس تہذیب کو ملے ہیں لباس و زیور ہے، جن سے دوشیزہ تمدن چمن بدامن بہار دربر ہے، جن کا احسان تمہاری اصلوں تمہاری نسلوں پہ اور تم پر، انہی کو تم گالیاں بھی دیتے ہو اب ذلیل و حقیر کہہ کر، سنو کہ فردوسی زمانہ پرکھ چکا ظرف غزنوی کو، جو فکر و فن کو ذلیل کر کے عزیز رکھتا ہے اشرفی کو، تقدس بت شکن میں دیکھا تکلف ذوق بتگری کو، اب ایک حجوے جدید لکھنی ہے عصر حاضر کی شاعری کو، تم اپنے سرکار سے یہ پوچھو کہ فکر و فن کی سزا یہی ہے، ہو ان کا دل خون جن کے دم سے یہ تازگی ہے یہ دلکشی ہے، وہ جن کے خون سے نقوش و اشکال کو درخشندگی ملی ہے، وہ جن کے ہاتھوں کی کھر دراہٹ سے کشت تارے حریر اگی ہے، تم اپنے سرکار سے یہ کہنا نظام زر کے وظیفہ خواروں، نظام کہنا کی ہڈیوں کے مجاوروں اور فروش کاروں، تمہاری خواہش کے برخلاف ایک نیا تمدن طلوع ہوگا، نیا فسانہ نیا ترانہ نیا زمانہ شروع ہوگا، جمود و جنبش کی رزم گاہوں میں ساعت جنگ آ چکی ہے، سماج کے استخا فروشوں سے زندگی تنگ آ چکی ہے، تمہارے سرکار کہہ رہے تھے یہ لوگ پاگل نہیں تو کیا ہیں، یہ لوگ جمہور کی صدا ہیں، یہ لوگ دنیا کے رہنما ہیں، یہ لوگ پاگل نہیں ہوئے ہیں۔ مفروضہ، آرزو کے کمل کھلے ہی نہ تھے، فرض کر لو کہ ہم ملے ہی نہ تھے، کسی پہچان کی نظر سے یہاں اصل چہرے کہاں گزرتے ہیں، زندگی میں تمام چیزوں کو ہم فقط فرض ہی تو کرتے ہیں، نئی منزل کی راہ ڈھونڈو تم، میرے غم سے پناہ ڈھونڈو تم، بھول جاؤ تمام رشتوں کو، چاک کر دو میرے نوشتوں کو، گلے حسرت کھلا نہ سمجھو تم، مجھ کو اپنا صلہ نہ سمجھو تم، ہر نفس جاں کنی ہے جینے میں، ایک جہنم ہے میرے سینے میں، یہ میرے کرب ذات کے آثار شوق تعمیر کے خرابے ہیں، ان خرابوں میں جاں کنی نے میری خون تھوکا ہے، زخم چابے ہیں، وقت کے جسم کی خراش ہوں میں، اپنے اندر سے پاش پاش ہوں میں، ذات ہے اعتبار ذات نہیں، اب تو میں خود بھی اپنے ساتھ نہیں۔ عید زندہ، اہل زندہ عید زندہ آئی ہے، نکھتے سہنے گلستہ آئی ہے، مژدہ باد اے حسرت شب زندہ دار، آرزوئے صبح خیزاں آئی ہے، روئے صبح و شام باسد اشتیاق، پائے کوباں دست افشاں آئی ہے، زندگی کی دور افتادہ خوشی، خندہ بر لب اشک افشاں آئی ہے، اے خس و خاشاں کے راہ نازکاں، ساعت تقریب مژگاں آئی ہے، جانب سقط اللوا کے ساتھیوں منزل جمازہ رانا آئی ہے، اے سمیرہ اے انیزہ اے سواد، نازش مژگاں درازاں آئی ہے، اے عزیزان قبیلہ مژدہ باد، قرت العین عزیزاں آئی ہے، دستہ دستہ داغ ہائے دل سجیں، خوش نگاہے خوش نگاہاں آئی ہے، آج تو خون سے جلانے ہیں چراغ، آج تو شام چراغاں آئی ہے، نارہا با نالہا فریاد ہا، جانے نا درما پذیراں آئی ہے، ساز ہا آواز ہا شہناز ہا، مطرب جان جانے جانا آئی ہے، تاجدار نجد خوباں فارحہ، تاجدار نجد خوباں آئی ہے، کج کلاہ کشور جان فارحہ، کج کلاہ کشور جان آئی ہے، اے دل بربت نواز آرزو، نوبت تارے رگے جان آئی ہے، کتنی سادہ دل ہے میری زندگی، مجھ سے محجوب و پشیمہ آئی ہے، جون آخر کیا کرو گے نظر شوق، ارجمندے ارجمندہ آئی ہے، پیش کر دے اے دل اندوہگی درد جو اب قابل درما نہیں، تشنگی جو زہر پی کر رہ گئی، خوش دلی جو آنسوؤں میں بہ گئی، ارجمندے ارجمندہ کیا کہوں، زندگی ہے کس قدر زارو زبوں، ہے زمانہ میرے حق میں بے نوید، میں ہوں اپنی آرزوؤں کا شہید، آرزوئیں نارسی کا جبر ہیں، زندگی ہیں زندگی کا جبر ہیں، جبر جوئے شیر بھی شیری بھی ہے، حسن بھی ہے ہیلے سنگی بھی ہے، فن کے حق میں ہیلے سنگی ہے جبر، جوئے شیر و تیشے خونی ہے جبر، موج خیزے جبر میں ہم تہ نشیں، انتخاب موج پر قادر نہیں۔ خواب، کبھی ایک خواب سا دیکھا تھا میں نے، کہ تم میری ہو اور میرے لیے ہو، تمہاری دلکشی میرے لیے ہے، میں جو کچھ ہوں تمہارے ہی لیے ہوں، تمہاری ہر خوشی میرے لیے ہے، وہ راتیں آہ وہ سرمست راتیں، کہ جن کی تشنا لب سرمستیوں نے سرور تشنگی بخشا تھا مجھ کو، تمہاری والہانہ بے خودی نے غرور دلبری بخشا تھا مجھ کو، تمہارے جسم کی جاں پروری نے جمال سرمدی بخشا تھا مجھ کو، ہماری باہمی انگڑائیوں نے یقین زندگی بخشا تھا مجھ کو، یقین جاں فضا خواب تمنا، عذاب روح بن جائے گا ایک دن، کبھی میں نے یہ سوچا بھی نہیں تھا، یہ ہوگی خواب کی تعبیر، یعنی کہ میں نے خواب دیکھا ہی نہیں تھا، جو میری آرزو کا نقش گر ہے، کبھی وہ دور گزرا ہی نہیں تھا، وہ راتیں خواب ہو کر رہ گئی ہیں، مگر خوابوں میں خوابوں کا تسلسل، عذاب جاں بھی ہے جاں آفریں بھی، یہ زنجیر خیال و خواب و اوہام، فریب زندگی بھی ہے یقین بھی، سلا کر حال کی تاریکیوں میں مجھے ماضی میں چونکاتے ہیں یہ خواب، میری پلکوں کو بوجھل دیکھتے ہی سمٹ جاتے ہیں شرماتے ہیں یہ خواب، میں ان خوابوں سے جب بھی روٹھتا ہوں تو پہروں اشک برساتے ہیں یہ خواب، مجھے باہوں کے حلقے میں جکڑ کر میرے سر کی قسم کھاتے ہیں یہ خواب، میرا آغوش اپنانے کی خاطر زمانے بھر کو ٹھکراتے ہیں یہ خواب، شفق پر روکتے ہیں اپنا آنچل، افق میں جا کے چھپ جاتے ہیں یہ خواب، جہاں کچھ بھی نہیں تنہا خلا ہے، نظر کا سارا سرمایہ خلا ہے، متائے زندگی لوٹا رہا ہوں میں تیرے نامہ ہائے شوق تجھ کو، بسد آزردگی لوٹا رہا ہوں، تیرا راز دلی ہے ان میں پنہا، تیرا راز دلی لوٹا رہا ہوں، تیری دیوانگی کی داستانیں بسد دیوانگی لوٹا رہا ہوں، حیات نا امیدی کے سہارے بکرب جانکنی لوٹا رہا ہوں، مجھے صحت کی تاکیدیں ہیں جن میں وہ احکام شہی لوٹا رہا ہوں، مجھے تو نے کبھی کیا کچھ لکھا تھا وہی کیا کچھ وہی لوٹا رہا ہوں، میرے شاعر میرے معبود و مالک یہ اعزازات بھی لوٹا رہا ہوں، فقط ایک کوہکن رہنا ہے مجھ کو، غرور خسروی لوٹا رہا ہوں، یہ خط میری متائے زندگی تھے متائے زندگی لوٹا رہا ہوں، غم ترک محبت آہ یہ غم، میں اپنی ہر خوشی لوٹا رہا ہوں۔ آزادی اپنے ہاتھوں اجڑ رہا ہے چمن، دل ما شادو چشم ماں روشن، بڑھ گئی اور چاک دامانی جب سے حاصل ہے رشتہ و سوزن، نہیں ہرگز مال فصل بہار گل کی بیجا ہنسی کا پھیکا پن، اب خزاں کو نہ دے کوئی الزام، جل رہا ہے بہار میں گلشن، نظم فطرت یہ کیا قیامت ہے، چاندنی رات اور چاند گہن، ہم نے بخشے چراغ محفل کو رگے جاں سے فتیل و روغن، اور دونوں ہیں شام سے تاریک، تیرا آنگن ہو یا میرا آنگن، نغمہ حال ہے یا دل یا ہے، لب ماضی کا دیر رس شیون، دین اور دھرم کی ہو خیر اپنے، یہ برہمن و شیخ کے پرفن، ہم قفس سے رہا ہوئے تو کیا، دل میں آباد ہے قفس کی گھٹن۔ بنام فارحہ، ساری باتیں بھول جانا فارحہ، تھا وہ سب کچھ ایک فسانہ فارحہ، ہاں محبت ایک دھوکہ ہی تو تھی، اب کبھی دھوکہ نہ کھانا فارحہ، چھیڑ دے گر کوئی میرا تذکرہ، سن کے تنزن مسکرانا فارحہ، میری جو نظمیں تمہارے نام ہیں اب انہیں مت گنگنانا فارحہ، تھا فقط روحوں کے نالوں کی شکست، وہ ترنم وہ ترانہ فارحہ، بحث کیا کرنا بھلا حالات سے، ہار نہ ہے ہار جانا فارحہ، سازو برگے عیش کو میری طرح تم نظر سے مت گرانا فارحہ، ہے شعور غم کی ایک قیمت مگر تم یہ قیمت مت چکانا فارحہ، زندگی ہے فطرتا کچھ بد مزاج، اردو میں فطرتن کی بجائے فطرتا ہی درست ہے۔ جون، زندگی ہے فطرتا کچھ بد مزاج، زندگی کے ناز اٹھانا فارحہ، پیشکش میں پھول کر لینا قبول، اب ستارے مت منگانا فارحہ، چند ویرانے تصور میں رہیں جب نئی دنیا بسانا فارحہ، جانب عشرت گئے شہر بہار ہو سکے تو مل کے جانا فارحہ، سوچتا ہوں کس قدر تاریک ہے اب میرا باقی زمانہ فارحہ، سن رہا ہوں منزل غربت سے دور بج رہا ہے شادیانہ فارحہ، معجزن پاتا ہوں میں ایک سیل رنگ اس قفستہ آشیانہ فارحہ، ہو مبارک رسم تقریب شباب بر مراد خسروانہ فارحہ، سج کے وہ کیسا لگا ہوگا جو تھا ایک خواب شاعرانہ فارحہ، سوچتا ہوں میں کہ مجھ کو چاہیے یہ خوشی دل سے منانا فارحہ، کیا ہوا اگر زندگی کی راہ میں ہم نہیں شانہ بشانہ فارحہ، وقت شاید آپ اپنا جبر ہے اس پہ کیا تہمت لگانا فارحہ، زندگی ایک نقش بے نقاش ہے اس پہ کیا انگلی اٹھانا فارحہ، کاش ایک قانون ہوتا جو نہیں زخم اپنے کیا دکھانا فارحہ، کاش کچھ اقدار ہوتی جو نہیں پھر بھلا دل کیا جلانا فارحہ، صرف ایک جلتی ہوئی ظلمت ہے نور تاب و تابش پر نہ جانا فارحہ، یہ جو سب کچھ ہے یہ شاید کچھ نہیں روگ جی کو کیا لگانا فارحہ، سیل ہے بس بے کراں لمحوں کا سیل غرق سیل بے کرانہ فارحہ۔ چشمہ کے انجم، جشن آزادی کے موقع پر، حیات نو تیری جیب اجل دریدہ میں، کیا تھا رشتہ انفاس سے رفو ہم نے، بتا سبھی ہے محشر خرام آزادی، تجھے تلاش کیا تھا نہ کو بکو ہم نے، خزاں رسیدہ ہیں لیکن نگار گلشن کو، عطا کیا سر و سامان رنگ و بو ہم نے، کبھی مورخ فصل جنوں سے کر معلوم، کیا ہے کتنے مقاتل کو سرخ روح ہم نے، امام شہر سے پوچھ اس نماز خوف کا حال، کیا تھا جس کے لیے خون سے وضو ہم نے، ہو صرف چشم کے انجم نصیب خوش نظری، یوں ہی تو کی تھی شعاؤں کی جستجو ہم نے، یہی کہو ہمیں لب تشنگی ہی راس آئے، پیا ہے زہر ملامت کنارے جو ہم نے، خود اپنے آپ کو الجھا لیا یہی تو کیا، سوار کر تیری زلفوں کو منہ بمنہ ہم نے، کیا قبول پلا سے درشتی گفتار بنقد ریشم تہذیب گفتگو ہم نے، ہو صرف باغچے قصر اہل زر شاداب، اسی غرض سے بہایا تھا کیا لہو ہم نے، نگاہ میں کوئی صورت بجز غبار نہیں، یہ وہ بہار نہیں ہے یہ وہ بہار نہیں۔ داغ سینہ شب، نوید عشرت فردا کسے مبارک ہو، خیال انجمن آرا کسے مبارک ہو، یہ داغ سینہ شب یہ ہلال عید طرب، دل فسردہ بتانا کسے مبارک ہو، یہ طنز کوش تجلی یہ تانا زن جلوہ، کوئی بتائے خدا را کسے مبارک ہو۔ سوال یہ ہے کہ زخم خوردہ گلشن میں فسون خندے بیجا کسے مبارک ہو، نگار شوق و تمنا تیرے تمنائی ہے نا امید تمنا کسے مبارک ہو، بہار رقص و تماشا تیرے تماشائی تڑپ رہے ہیں تماشا کسے مبارک ہو۔ کسی کا شیوہ الطاف کس کو راس آئے، کسی کے عہد کا ایفا کسے مبارک ہو۔ تعظیم محبت ہے مجھ پر تانا زن خود میرا احساس، تمنا اپنی قیمت کھو رہی ہے، کہوں کیا ہر پلک کس بے خبر کی، میری آنکھوں میں کانٹے بو رہی ہے، عرق آلود چہرے کی ہر ایک بوند نہ جانے کتنے خاکے دھو رہی ہے۔ خوشا یہ طرز تعظیم محبت، یہ تعظیم محبت ہو رہی ہے، غم فرقت کا شکوہ کرنے والی میری موجودگی میں سو رہی ہے۔ حسن اتنی بڑی دلیل نہیں، آج بھی تشنگی کی قسمت میں سمے قاتل ہے سلسبیل نہیں، سب خدا کے وکیل ہیں لیکن آدمی کا کوئی وکیل نہیں، ہے کشادہ ازل سے روئے زمیں حرم و دیر بے فصیل نہیں، زندگی اپنے روگ سے ہے تباہ اور درما کی کچھ سبیل نہیں۔ تم بہت جاذب و جمیل سہی، زندگی جاذب و جمیل نہیں، نہ کرو بحث ہار جاؤ گی، حسن اتنی بڑی دلیل نہیں۔ وقت بام اور یہ منظر سر شام، ہے کتنا حسین و عبرت انجام، مغرب کا افق دہک رہا ہے، دامان شفق بھڑک رہا ہے، تنور دھنے ہوئے ہوں جیسے، شعلے سے چنے ہوئے ہوں جیسے، یا آتش سرکشی سے جیسے، دولت کی قبائیں جل رہی ہوں، نسلوں پہ عذاب آ رہا ہو، قوموں کی سرائیں جل رہی ہوں، سینوں میں جہیم گل رہے ہوں، ہوٹوں پہ صدائیں جل رہی ہوں، اترا ہے افق میں تازہ تازہ خورشید کا بے کفن جنازہ، خاموشی بام بڑھ رہی ہے، تاریکی شام بڑھ رہی ہے، ہر درہ و در دھواں دھواں ہے، پہنائے نظر دھواں دھواں ہے، احساس کے داغ جل اٹھے ہیں، کتنے ہی چراغ جل اٹھے ہیں، جیسے کوئی مل کے جا رہا ہو، جیسے کوئی یاد آ رہا ہو، جیسے کوئی جا کے بھول جائے، وعدہ ہو مگر کبھی نہ آئے، جیسے وہ میری متائے جاں بھی بے نام ہو اور بے نشاں بھی، احساس ہے ابتلائے جاں ہاں، اظہار ہے فتنے زباں ہاں، ہے از حرم یقین بس ایک دھند، تا ہے کلے عظمت گماں ہاں، از مشرق نف و سودے جلوہ تا مغرب ظلمت و زیاں ہاں، ایسا ہے کہ یہ جہاں ہو جیسے تجسیم فسون داستاں ہاں، ایسا ہے کہ یہ مکاں ہو جیسے آغوش ودائے کارواں ہاں، نادیدہ فضا میں کھو گیا ہوں، آپ اپنا خیال ہو گیا ہوں، ہے ذہن میں بے کراں زمانہ، بے جسم خرام جاویدانہ، اقوام و ملل کی عمر ہی کیا، ایک پل ہے سو پل کی عمر ہی کیا، ہم تھے یہ کسی قدر بجا ہے، ہم ہیں یہ خیال ہو گیا ہے، وقت آپ ہی اپنی جان کنی ہے، آنات کی روح کھینچ رہی ہے، یہ ہستی نا صبور کیا ہے، میں کون ہوں یہ شعور کیا ہے، آنات میں بٹ کے رہ گیا ہوں، نقطوں میں سمٹ کے رہ گیا ہوں، ہستی کا شہود ہی فنا ہے، جو ہے وہ تمام ہو چکا ہے، جو لمحہ ہے وہ گزر رہا ہے، فریاد کے وقت مر رہا ہے۔ غزل ہے تمنا ہم نئے شام و سحر پیدا کریں، اس کو اپنے ساتھ لیں آرائش دنیا کریں، ہم کریں قائم خود اپنا ایک دبستان نظر، اور اسرار و رموز زندگی افشا کریں، دفتر حکمت کے شک پرور مباحث چھیڑ کر شہر دانش کے نئے ذہنوں کو بہکایا کریں، اپنی فکر تازہ پرور سے بانداز نویں حکمت یونان و مصر و روم کا آہیا کریں، ہو خلل انداز کوئی بھی نہ استغراق میں، ہم یوں ہی تادیر آن سوئے افق دیکھا کریں، رات دن ہوں کائناتی مسئلے پیش نظر، اور جب تھک جائیں تو اس شوق کو چھیڑا کریں، جا کے ہر زخمی سے مانگیں رخصت مرہم نہیں، ہر پریشان حال رہرو کے قدم چوما کریں، مست ہو کر سیر گاہ شام میں نوشی میں ہم لڑکھڑائیں اور اپنے علم کو رسوا کریں، لڑکھڑاتے گنگناتے جھومتے گاتے ہوئے بے خودی کی آخری حد تک چلے جایا کریں، زندگی کے مسئلے کچھ اور ہیں جانے عزیز، یاوا گوئی کی بھی حد ہے سوچ کر بولا کریں۔ غزل تیرے بغیر بھی فطرت نے لی ہے انگڑائی، چمن میں تیرے نہ ہونے پہ بھی بہار آئی، میرا غرور نظر ناروا نہیں لیکن ہے ماورائے نظر بھی جہاں کی رانائی۔ جدا سمجھنا خدا کو جہان فطرت سے، خدا ہے خود اسی فطرت کی ایک خود رائی، نیاز غیر سے کیا کام خود نمائی کو، ہے خود ہی انجمن آرا یہ انجم آرائی، ہے فرق دیر و حرم میں فقط یہی کہ حیات، یہاں ہے جانے تمنا وہاں تمنائی۔ میں کیا بتاؤں کسی بے وفا کی مجبوری، کبھی خیال جو آیا تو آنکھ بھرائی، ستم نگاہ کا اپنی ہمیں نہ بھولے گا، یہ کم نہیں کہ تیرے دل میں آگ بھڑکائی۔ غزل، ذکر گل ہو خار کی باتیں کریں، لذت و آزار کی باتیں کریں، ہے مشام شوق محروم شمیم، زلف عنبر بار کی باتیں کریں، دور تک خالی ہے صحرائے نظر، آہوے تاتار کی باتیں کریں، آج کچھ ناساز ہے تب خرد، نرگس بیمار کی باتیں کریں، یوسف کنا کا ہو کچھ تذکرہ، مصر کے بازار کی باتیں کریں، آؤ اے خفتہ نصیبوں مفلسوں، دولت بیدار کی باتیں کریں، جون آؤ کارواں در کارواں، منزل دشوار کی باتیں کریں۔ دو شیر، کتنے ظالم ہیں یہ جو کہتے ہیں توڑ لو پھول، پھول چھوڑو مت، باغباں ہم تو اس خیال کے ہیں، دیکھ لو پھول، پھول توڑو مت۔ غزل، دستے جنوں کو کار نمایاں بھی ہیں عزیز، یاروں کو شہر بھر کے غریباں بھی ہیں عزیز، اب عقل و آگہی سے ہے اپنا معاملہ، لیکن معاملات دل و جاں بھی ہیں عزیز، مجموعہ خیال کی تنقید بھی ہے فرض، پر ہم کو قصہ ہائے بزرگاں بھی ہیں عزیز، ناقوسیان شہر بتا سے ہے ربط خاص، سر منزل حرم کے حدی خواہ بھی ہیں عزیز، یوں ہو کہ ہند و پاک کی سرحد پہ جا بسیں، ہندو بھی ہیں عزیز، مسلمان بھی ہیں عزیز، برگشتگان جادہ عرفاں میں ہیں شمار، سرگشتگان جادہ عرفاں بھی ہیں عزیز، شب خوں ہی اب نبرد کہن کا علاج ہے، پر کچھ سحر رخان شبستاں بھی ہیں عزیز۔ غزل، دھرم کی بانسری سے راگ نکلے، وہ سوراخوں سے کالے ناگ نکلے، رکھو دیر و حرم کو اب مقفل، کئی پاگل یہاں سے بھاگ نکلے، وہ گنگا جل ہو یا ہو آب زمزم، یہ وہ پانی ہے جن سے آگ نکلے، خدا سے لے لیا جنت کا وعدہ، یہ زاہد تو بڑے ہی گھاگ نکلے، ہے آخر آدمیت بھی کوئی شے، تیرے دربان تو بل ڈاگ نکلے، یہ کیا انداز ہے نکتہ چینوں، کوئی تنقید تو بے لاگ نکلے، پلایا تھا ہمیں امرت کسی نے، مگر منہ سے لہو کے جھاگ نکلے۔ غزل، ستم شعار نشانے تلاش کرتے ہیں، کرو گلا تو بہانے تلاش کرتے ہیں، نشاط قصر نشینی کا تذکرہ نہ کرو، ابھی تو لوگ ٹھکانے تلاش کرتے ہیں، تمہاری زلف کی خاطر بئیں پریشانی، وہ صرف ہم ہیں جو شانے تلاش کرتے ہیں، جنہوں نے خود ہی بگاڑا ہے اپنے چہروں کو، وہ لوگ آئینہ خانے تلاش کرتے ہیں، دل حزین تیرے نالوں میں شائقین ہنر، وسط خلوص ترانے تلاش کرتے ہیں، حقیقتیں ہیں کہ سنگی انہیں بھلانے کو، حقیقتوں میں فسانے تلاش کرتے ہیں، کبھی خرابہ نشینوں پہ طنز مت کرنا، یہی تو ہیں جو خزانے تلاش کرتے ہیں۔ غزل، مہک اٹھا ہے آنگن اس خبر سے، وہ خوشبو لوٹ آئی ہے سفر سے، جدائی نے اسے دیکھا سرے بام، دریچے پر شفق کے رنگ برسے، میں اس دیوار پر چڑھ تو گیا تھا، اتارے کون اب دیوار پر سے، گلا ہے ایک گلی سے شہر دل کی، میں لڑتا پھر رہا ہوں شہر بھر سے، اسے دیکھے زمانے بھر کا یہ چاند، ہماری چاندنی سائے کو ترسے، میرے مانند گزرا کر میری جان، کبھی تو خود بھی اپنی رہ گزر سے۔ غزل، کیا ہے جو غیر وقت کے دھاروں کے ساتھ ہیں، وہ آئے ہم تو اس کے اشاروں کے ساتھ ہیں، ایک مار کا بہار و خزاں میں ہے ان دنوں، ہم سب جواں مذاق بہاروں کے ساتھ ہیں، نادیدہ راہ لوگ ہوئے محملوں پہ بار، منزل شناس لوگ قطاروں کے ساتھ ہیں، حیرت یہ ہے کہ راہ روانے حریم ناز، سب کچھ لٹا کے شکر گزاروں کے ساتھ ہیں، ہم کو مٹا نہ دیں یہ زمانے کی مشکلیں، لیکن یہ مشکلیں تو ہزاروں کے ساتھ ہیں۔ غزل، کچھ دشت اہل دل کے حوالے ہوئے تو ہیں، ہمراہ کچھ جنوں کے رسالے ہوئے تو ہیں، مانا بجھے ہیں تیرے سخن زہر طنز میں، سانچے میں التفات کے ڈھالے ہوئے تو ہیں، گر ہو سکا نہ چاہ رہے آشفتگی تو کیا، آشفتہ سر کو لوگ سنبھالے ہوئے تو ہیں، وابستگانِ زلف سے کھنچنا نہ چاہیے، کچھ پیچ تیری زلف میں ڈالے ہوئے تو ہیں، وحشت میں کچھ خبر ہی نہیں کیا لکھا گیا، اور آنکھ چند صبح سے کالے ہوئے تو ہیں۔ غزل۔ اب جنوں کب کسی کے بس میں ہے، اس کی خوشبو نفس نفس میں ہے، حال اس صید کا سنائیے کیا جس کا صیاد خود قفس میں ہے، کیا ہے گر زندگی کا بس نہ چلا، زندگی کب کسی کے بس میں ہے، غیر سے رہیو تو ذرا ہوشیار، وہ تیرے جسم کی حوس میں ہے، پا شکستہ پڑا ہوا ہوں مگر دل کسی نغمے جرس میں ہے، جان ہم سب کی دسترس میں ہے، وہ بھلا کس کی دسترس میں ہے۔ غزل۔ نہ کر قبول تماشائی چمن ہونا، ہے تجھ کو نازش نسرین و نسترن ہونا، ابھی تو زور پہ سودا ہے بت پرستی کا، خدا دکھائے برہمن کا بت شکن ہونا، کروں میں کیا رہے ہستی کے پیچ و خم کا گلا، عزیز ہے تیری زلفوں کا پرشکن ہونا، کوئی صدا میرے کانوں میں اب نہیں آتی، ستم ہوا تیرے نغموں کا ہم وطن ہونا، یہ دلبری یہ نزاکت یہ کار شوق و طلب، مٹا گیا مجھے شیریں کا کوہ کن ہونا، ہجوم غم میں سجائی ہے میں نے بزم خیال، نظر جھکا کے ذرا بھر تو ہم سخن ہونا۔ بھائی، حضرت رئیس امروہوی کی نظر۔ تشنا کامی کی سزا دو تو مزہ آ جائے، تم ہمیں زہر پلا دو تو مزہ آ جائے، میرے محفل بنے بیٹھے ہیں بڑے ناز سے ہم، ہمیں محفل سے اٹھا دو تو مزہ آ جائے، تم نے احسان کیا تھا جو ہمیں چاہا تھا، اب وہ احسان جتا دو تو مزہ آ جائے، اپنے یوسف کو زلیخا کی طرح تم بھی کبھی کچھ حسینوں سے ملا دو تو مزہ آ جائے، چین پڑتا ہی نہیں ہے تمہیں اب میرے بغیر، اب جو تم مجھ کو گوا دو تو مزہ آ جائے۔ غزل۔ ساری دنیا کے غم ہمارے ہیں، اور ستم یہ کہ ہم تمہارے ہیں، دل برباد یہ خیال رہے اس نے گیسو نہیں سوارے ہیں، ان رفیقوں سے شرم آتی ہے جو میرا ساتھ دے کے ہارے ہیں، اور تو ہم نے کیا کیا اب تک، یہ کیا ہے کہ دن گزارے ہیں، اس گلی سے جو ہو کے آئے ہیں اب تو وہ راہ رو بھی پیارے ہیں، جان ہم زندگی کی راہوں میں اپنی تنہا روی کے مارے ہیں۔ غزل۔ ہو بزم راز تو آشوب کار میں کیا ہے، شراب تلخ سہی ایک بار میں کیا ہے، مالکو کنی بھی نہ ہو سکا حاصل، نہ جانے ہی لئے شیریں شکار میں کیا ہے، جواب کچھ نہ ملے گا مگر سوال تو کر کہ سوزے غنچہ و سوتے ہزار میں کیا ہے، ستم شیار نے خود کتنے زخم کھائے ہیں، کبھی شمار تو کرنا شمار میں کیا ہے، نزاکتوں نے نچوڑا ہے محنتوں کا لہو، نگار خانہ شہر و دیار میں کیا ہے، یہ انبساط گلستان یہ ارتعاش نسیم، اگرچہ کچھ بھی نہ ہو اعتبار میں کیا ہے، غبار رنگ فضا ہی میں پرفشا رہتا، اس اہتمام نشست غبار میں کیا ہے۔ دو شیر۔ میری عقل و ہوش کی سب حالتیں تم نے سانچے میں جنوں کے ڈھال دیں، کر لیا تھا میں نے عہد ترک عشق، تم نے پھر باہیں گلے میں ڈال دیں۔ غزل۔ دل کے ارمان مرتے جاتے ہیں، سب گھروندے بکھرتے جاتے ہیں، محملے صبح نو کب آئے گی، کتنے ہی دن گزرتے جاتے ہیں، مسکراتے ضرور ہیں لیکن زیر لب آہ بھرتے جاتے ہیں، تھی کبھی کوہ کن میری شیریں، اب تو آداب بڑھتے جاتے ہیں، بڑھتا جاتا ہے کاروان حیات، ہم اسے یاد کرتے جاتے ہیں، شہر آباد کر کے شہر کے لوگ اپنے اندر بکھرتے جاتے ہیں، روز افزوں ہے زندگی کا جمال، آدمی ہیں کہ مرتے جاتے ہیں، جان یہ زخم کتنا کاری ہے، یعنی کچھ زخم بھرتے جاتے ہیں۔ غزل۔ مستی حال کبھی تھی کہ نہ تھی بھول گئے، یاد اپنی کوئی حالت نہ رہی بھول گئے، حرم ناز و ادا تجھ سے بچھڑنے والے، بدگری بھول گئے بت شکنی بھول گئے، کوچے کچ کلہاں تیرے وہ ہجرت زدگاں، خود سری بھول گئے خود نگری بھول گئے، یوں مجھے بھیج کے تنہا سرے بازار فریب، کیا میرے دوست میری سادہ دلی بھول گئے، میں تو بے حس ہوں مجھے درد کا احساس نہیں، چارہ گر کیوں روش چارہ گری بھول گئے، مجھے تاکید شکیبائی کا بھیجا جو پیام، آپ شاید میری شوریدہ سری بھول گئے، اب میرے اشک محبت بھی نہیں آپ کو یاد، آپ تو اپنے ہی دامن کی نمی بھول گئے، اب کوئی مجھ کو دلائے نہ محبت کا یقین، جو مجھے بھول نہ سکتے تھے وہی بھول گئے، اور کیا چاہتی ہے گردش ایام کے ہم، اپنا گھر بھول گئے اس کی گلی بھول گئے، کیا کہیں کتنی ہی باتیں تھیں جو اب یاد نہیں، کیا کریں ہم سے بڑی بھول ہوئی، بھول گئے۔ غزل۔ کبھی جب مدتوں کے بعد اس کا سامنا ہوگا، سوائے پاسے آداب تکلف اور کیا ہوگا، یہاں وہ کون ہے جو انتخاب غم پہ قادر ہو، جو مل جائے وہی غم دوستوں کا مدعا ہوگا، نوید سرخوشی جب آئے گی اس وقت تک شاید ہمیں زہر غم ہستی گوارا ہو چکا ہوگا، صلیب وقت پر میں نے پکارا تھا محبت کو، میری آواز جس نے بھی سنی ہوگی ہنسا ہوگا، ابھی ایک شور ہاؤ ہو سنا ہے ساربانوں نے، وہ پاگل قافلے کی زد میں پیچھے رہ گیا ہوگا، ہمارے شوق کے آسودہ و خوشحال ہونے تک تمہارے عارض و گیسو کا سودا ہو چکا ہوگا۔ نوائیں نکھتے آسودہ چہرے دلنشی رشتے، مگر ایک شخص اس ماحول میں کیا سوچتا ہوگا، ہنسی آتی ہے مجھ کو مصلحت کے ان تقاضوں پر کہ اب ایک اجنبی بن کر اسے پہچاننا ہوگا، دلیلوں سے دبا کا کام لینا سخت مشکل ہے، مگر اس غم کی خاطر یہ ہنر بھی سیکھنا ہوگا، وہ منکر ہے تو پھر شاید ہر ایک مکتوب شوق اس نے سرنگشت ہنائی سے خلاؤں میں لکھا ہوگا، ہے نصف شب وہ دیوانہ ابھی تک گھر نہیں آیا، کسی سے چاندنی راتوں کا قصہ چھڑ گیا ہوگا، صبا شکوا ہے مجھ کو ان دریچوں سے، دریچوں سے، دریچوں میں تو دیمک کے سوا اب اور کیا ہوگا۔ غزل۔ ہم غزال ختن زمیں کے ہیں، زخم خوردہ کسی ہنسی کے ہیں، اے شکنجے غمے جہاں ہم لوگ شکنے زلف عنبری کے ہیں، اشک بیتاب ہیں سرے مشکاں تذکرے اس کی آستی کے ہیں، ہے عجب انقلاب وقت کے اب وہ کہیں کے ہیں ہم کہیں کے ہیں، شہر محنت میں بھی ہیں یاد وہ اشک اب جو قطرے میری جبی کے ہیں، اے خوش اندیش گانے عیش یقین ہم بھی ایک دل شکن یقین کے ہیں، آ بسے ہیں تیرے دیار سے دور رہنے والے تو ہم وہیں کے ہیں۔ غزل۔ غمہائے روزگار میں الجھا ہوا ہوں میں، اس پر ستم یہ ہے اسے یاد آ رہا ہوں میں، ہاں اس کے نام میں نے کوئی خط نہیں لکھا، کیا اس کو یہ لکھوں کہ لہو تھوکتا ہوں میں، کربے غم شعور کا درما نہیں شراب، یہ زہر بے اثر ہے اسے پی چکا ہوں میں، اے زندگی بتا کے سرے جادہ شباب یہ کون کھو گیا ہے کسے ڈھونڈتا ہوں میں، اے وحشتوں مجھے اسی وادی میں لے چلو، یہ کون لوگ ہیں یہ کہاں آ گیا ہوں میں، شعر و شعور اور یہ شہر شمار و شور بس ایک قرض ہے جو ادا کر رہا ہوں میں، یہ تلخیاں یہ زخم یہ ناکامیاں یہ غم ہے کیا ستم کہ اب بھی تیرا مدعا ہوں میں، میں نے غم حیات میں تجھ کو بھلا دیا، حسن وفا شعار بہت بے وفا ہوں میں، عشق ایک سچ تھا تجھ سے جو بولا نہیں کبھی، عشق اب وہ جھوٹ ہے جو بہت بولتا ہوں میں، معصوم کس قدر تھا میں آغاز عشق میں، اکثر تو اس کے سامنے شرما گیا ہوں میں، دنیا میرے ہجوم کی آشوب گاہ ہے اور اپنے اس ہجوم میں تنہا کھڑا ہوں میں، وہ اہل شہر کون تھے وہ شہر تھا کہاں، ان اہل شہر میں سے ہوں اس شہر کا ہوں میں۔ قطعت۔ ہے محبت حیات کی لذت ورنہ کچھ لذت حیات نہیں، کیا اجازت ہے ایک بات کہوں وہ مگر خیر کوئی بات نہیں، چاند کی پگھلی ہوئی چاندی میں آؤ کچھ رنگے سخن گھولیں گے، تم نہیں بولتی ہو مت بولو ہم بھی اب تم سے نہیں بولیں گے، میری جب بھی نظر پڑتی ہے تجھ پر میری گلفام جانے دل ربائی، میرے جی میں یہ آتا ہے کہ مل دوں تیرے گالوں پہ نیلی روشنائی، وہ کسی دن نہ آ سکے پر اسے پاس وعدے کو ہو نبھانے کا، ہو بسر انتظار میں ہر دن دوسرا دن ہو اس کے آنے کا، جو حقیقت ہے اس حقیقت سے دور مت جاؤ لوٹ بھی آؤ، ہو گئیں پھر کسی خیال میں گم تم میری عادتیں نہ اپناؤ، شرم دہشت جھجک پریشانی ناس سے کام کیوں نہیں لیتی، آپ وہ جی مگر یہ سب کیا ہے تم میرا نام کیوں نہیں لیتی، پسینے سے میرے اب تو یہ رومال ہے نقد ناز الفت کا خزینہ، یہ رومال اب مجھے کو بخش دیجئے نہیں تو لائیے میرا پسینہ۔